NPO Radio 1. 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. NSC-leider Omtzigt staat nog steeds open om onderhandelingen te voeren over een kabinet, maar niet in deze ronde. Welke partijen dan wel moeten gaan praten, dat zegt hij niet. Hij gaf aan een voorkeur te hebben voor een minderheidskabinet. En Omtzigt noemde het uitblijven van actuele informatie over de staat van de financiën een belangrijke reden om uit de coalitieonderhandelingen te stappen. In Amerika is de moeder van een schoolshooting-leerling schuldig bevonden aan dood door schuld. Haar zoon schoot 3 jaar geleden 4 leerlingen dood op zijn middelbare school. Dezelfde ochtend hadden de ouders nog een gesprek gehad over gewelddadige tekeningen die hij had gemaakt. En de moeder kan tot 15 jaar cel krijgen. Ook haar man moet nog voorkomen. Het is de eerste keer dat ouders in de VS zijn aangeklaagd voor een mass school shooting die door een kind is uitgevoerd. En de jongen kreeg eerder al levenslang. Hamas is volgens bemiddelaar Qatar overwegend positief over het nieuwste plan voor een staakt het vuren en het vrijlaten van gijzelaars. Hamas stelt wel voorwaarden die voor Israël onbespreekbaar zijn. Ze moeten agressie tegen de Palestijnen stoppen en moet er een permanent staakt het vuren komen. En NEC heeft als eerste club de halve finales bereikt van het KNVB-bekertoernooi. In Nijmegen werd eerste divisieclub ADO Den Haag verslagen met 3-0. En vanavond zijn er nog 2 kwartfinales. Cambuur-Leeuwarden, ook eerste divisie, speelt tegen Vitesse. En Feyenoord tegen AZ. Donderdag is dan de laatste kwartfinale. Dan speelt FC Groningen, ook eerste divisie, tegen Fortuna Sittard. Het weer nog. Er trekt een gebied met intensieve regen over het land. En daarbij komen windstoten voor tot wel 90 km per uur. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 5. Overdag wordt het droger met in de kustgebieden soms wat zon. Het wordt minder zacht dan de afgelopen dagen met een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. We associëren rouw vaak met het overlijden van een persoon. Maar wat is rouw eigenlijk? Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Verdriet hebben om een scheiding, het uitgaan van een relatie, je gezondheid die je in de steek laat of ongewenst kinderloos blijven. Ook dat is rouw. Mijn gast vannacht helpt bij al deze soorten van rouw. Isha de Waard, ze is verlies-, rouw- en stervensbegeleider. En hoe zij daar zelf mee omgaat en hoe wij daar mee om kunnen gaan, daar gaan we het vannacht over hebben. Welkom Isha. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, jij bent verlies-, rouw- en stervensbegeleider. Dat zijn veel dingen. Kan je uitleggen wat de verschillen zijn? Wat doe jij? Nou, wat doe ik? Ik probeer mensen weer op weg te helpen als zij te maken krijgen met verlieservaringen. En om verlieservaringen kunnen heel breed zijn. En bij een verlieservaring ga je rouwen. En dat traject kan eenzaam, verdrietig en alleen zijn. En daar probeer ik wat in te helpen. Ja. En als je dat relateert aan een stervens traject, dan kan je natuurlijk ook al rouwen vooraf de dood. Ja, ja. Dus in dat hele traject, wat meer is dan alleen het sterven zelf, ben jij bij voor de dood, ja. Na de dood. Ja. Ja. En bij allerlei andere verliezen. Ja, ja, precies. En ik zat ook te denken van, wat zegt het over jou dat jij dit doet? Help jij anderen graag? Is dat iets wat jou kenmerkt? Zeker. Ja, ja. Ja, ik ben ooit mijn werkcarrière begonnen in de zorg. Okay. En daarna ben ik in het wetenschappelijk onderzoek gerold. Dat is totaal anders. Ja. Maar de zorgen blijft trekken. En een aantal jaar geleden heb ik dus besloten om een ander pad in te gaan. Of in ieder geval dat pad ook in te gaan. Want ik combineer de dingen nog steeds. Ja, ja, precies. Dit doe je naast je andere baan. Ja. En dat is? Ja, dat wetenschappelijk onderzoek doe ik bij het RIVM als stralingsdeskundige. Ja, als stralingsdeskundige. Dus dat kan gewoon. Twee hele verschillende dingen. Zeker. Ja. Je helpt anderen graag. Maar laat jij jezelf ook wel helpen? Vraag je wel eens om hulp? Ja, dat is hulp vragen is toch wel een moeilijk ding. Hè? Dat ook voor mij. Ja. Ja. Ik heb wel gemerkt dat de opleiding voor mij in ieder geval ook een soort hulpmiddel was. Ja, dus is dat ook wel veranderd door je werk? Ja, zeker. Ja. Kan je nu makkelijk om hulp vragen? Ja, en misschien ook meer mensen om me heen om hulp te vragen. Maar het is ook vaak vooral je eigen ego opzij zetten en durven vragen of durven toegeven dat je het niet alleen kan. Want daar begint het eigenlijk mee. Ja, dat is iets waar we later in het gesprek vast ook weer op terug gaan komen. Ben jij eigenlijk al lang dit aan het doen? Ik ben in 2021 mijn eigen praktijk gestart. Daarvoor deed ik wel iets aan coaching, maar nog niet zo specifiek op dit onderwerp. Nee. Dus dat was, het was niet op rouw en stervensbegeleiding? Nee. Gewoon meer op persoonlijke... Persoonlijke ontwikkeling, ja. Oké. En ja, hoe gaat dat dan? Want dan ben je dus daar al wel actief mee, maar blijkbaar maak je op een gegeven moment de overstap naar rouw en stervensbegeleiding. Hoe is dat ontstaan? Ja, dat is eigenlijk ontstaan na een ziekteproces en het overlijden van mijn moeder. Ja, ik denk dat ik me toen realiseerde wat voor essentieel proces dit is in het leven van haar, in het leven van mij, in het leven van ons gezin. Ja, en voor mij gaat het hele proces rondom de dood gaat ook zo over het leven. Mm. En dat vond ik zo mooi. En, want hoe verliep het traject van het overlijden van jouw moeder? Was dat met een lange aanloop of vrij plotseling? Ja, zij was al langere tijd ziek. Zij had een auto-immuunziekte. Met wel in eerste instantie zicht op in ieder geval het stoppen van de ziekte, zodat ze niet verder achteruit zou gaan. Mm-hmm. Zij heeft uiteindelijk een stamceltransplantatie gehad, omdat dat het enige manier was om dat te stoppen. En zij heeft dat traject wel doorlopen, maar is daar eigenlijk nooit meer echt van hersteld. En toen kwam er een fase waarin ze eigenlijk van de ene complicatie in de andere rolde. Ja, en wij ook wel zagen aankomen dat daar op een gegeven moment ook niet zoveel rek meer in zat. En mijn moeder koos uiteindelijk voor euthanasie. Mm. Ja. Ja, en het was dus een traject met eigenlijk al een lange aanloop. En hoe was die periode daarna dan, toen jouw moeder eenmaal was overleden? Ja, ik denk dat wij al, dat noem je ook anticiperende rouw. Je begint eigenlijk al met rouw op het moment dat je in de gaten krijgt of begint te voelen dat iemand het niet gaat redden. Mm. Dus ik denk dat we eigenlijk al in een heel proces zaten van rouwen voordat mijn moeder overleed. Maar dan onbewust? Ik was me daar niet zo van bewust. Hmm. Nee. En ik denk ook wel dat wij misschien wel... Als je dan zo'n traject doorloopt richting euthanasie en dat dan uiteindelijk plaatsvindt, dat er ook wel ruimte is voor een soort opluchting. Omdat dan, je wil gewoon niet zien dat er zo geleden wordt. Maar dat moet toch best tegenstrijdig voelen op dat moment, die opluchting? Ja, dat is ook wel tegenstrijdig. Maar ik denk dat je dan vooral heel blij bent dat het lijden van de ander voorbij is. Mm-hmm. Mm. En dat wil niet zeggen dat je iemand niet mist. Misschien had ik dat op dat moment zelf ook niet zo in de gaten. Ik denk dat ik dat veel meer ben gaan zien toen ik de opleiding ging volgen. Ja. Dat ik ook dacht, dit soort aspecten zitten er ook aan die we vaak niet zo benoemen. Ook niet zo vaak meteen associëren met rouw. Maar er kan ook inderdaad, er kunnen velerlei emoties mee gepaard gaan. En ja, kan ook boosheid zijn om hoe zo'n traject verloopt. Of boosheid om het lot. Of, om waarom iemand dat moest gebeuren. Ja. En dus het overlijden van jouw moeder was eigenlijk het beginpunt voor jou om die opleiding te gaan doen. Maar dan ben ik toch benieuwd van wat maakt dan dat je dacht, dat ga ik doen. Ik wil stervens- en rouwbegeleider worden. Ja, wat dat precies is, dat is vind ik moeilijk te vatten. Maar het had me gewoon gepakt. Het hele proces had me vond het zo intens. En ik vond het ook zo... ergens ook wel waardevol. Was ook echt wel een soort, als ik er nu op terugkijk, echt een soort keerpunt ook in mijn leven. Omdat het je ook heel erg aan het denken zet, zo'n proces. Van wat is nou eigenlijk belangrijk in het leven? En Ja. Terwijl zo'n keerpunt kan natuurlijk ook gewoon voor jou persoonlijk een keerpunt zijn. Maar jij maakt het wel zo dat je ook in je werk dus een keerpunt van hebt gemaakt. In echt ja, jouw carrière eigenlijk ook. Ja, ook wel omdat ik dingen daarin zelf heb gemist. Ik denk dat ik ten eerste niet wist dat ik hulp kon vragen. Nee, want kreeg je hulp? Nee, wij kregen geen hulp. Nee, en ja, zo'n euthanasietraject ook. Hè. We hebben 4 kinderen. Wij wisten natuurlijk dat hun oma ging overlijden. Ja. Dan ga je met je kinderen afscheid nemen. En ik dacht echt, hoe doe ik dit? En ja, je doet dat op intuïtie. En ik denk ook dat dat prima gegaan is. Maar achteraf dacht ik, oh, het was fijn geweest om daar gewoon eens even met iemand over te sparren. En ik heb ook kinderen in verschillende leeftijden. En ja, hoe pak je dat dan aan? En wat kunnen ze aan en wat niet? En nou ja, ik had het gewoon fijn gevonden om, ja, om het daar even over te hebben. Ja. Ja. En dat om miste handvatten jij dus te toen. Zoeken, eigenlijk. Ja. Want het is een proces wat je nog nooit eerder aan de hand hebt gehad. Ja. Ja. En had je dus eigenlijk graag iemand gehad, ook als coach, die op dat moment bij jullie als gezin was om bij dat afscheid bijvoorbeeld te zijn? Nou, of misschien die jou nog, misschien meer had geholpen? Ik denk dat als ik voor mezelf spreek, dat ik meer had willen sparren over van, oh, hoe doe ik het nu goed? Oh ja. Wat kan ik, of misschien wel, wat kan ik nog meer doen dan wat ik heb gedaan? Of, ja. Ja, want er ligt misschien ook best wel een druk op goed afscheid nemen van iemand. Ja, je wil goed afscheid nemen en je wil je ook, nou ja, als het om je kinderen gaat, wil je, nou ja, dat ze dat ervaren als iets, ja, iets, nou ja, niet per se iets goeds, maar wel als iets, ja. Niet alleen als iets heel tragisch, maar. Nee, en ook wel, nou ja, passend binnen wat het kind aan kan, maar ook binnen het karakter van je kind. Ik bedoel, elk kind gaat daar natuurlijk anders mee om. Dat ieder ook persoon nog. Gaat ja. anders om met verlies ja. en rouw. Ik denk dat ik daar in ieder geval heel erg aan het zoeken was. Mm, yeah. Had ik ook iets anders kunnen doen. Ja, maar dan ben je dus heel erg bezig geweest ook. Hoe had ik het, ja, had ik het anders moeten doen voor mijn gezin, voor mijn kinderen? Maar als je bij jezelf nagaat voor jouw eigen afscheid van je moeder, had je daarin dingen anders gedaan als je met de wetenschap van nu? Met de wetenschap van nu denk ik dat ik toch meer gezocht had nog om het gesprek daarover te voeren. Het gesprek over? Nou, over de dood. En of, ja, ben je dan bang voor de dood? Ja, ik denk dat ik toch een schaamte had of gêne had om het daarover te hebben. Mm. Ja. En ook misschien de tools niet had om het daarover te hebben. Ja. Het is toch een heel beladen onderwerp. En ja, en ik heb ook wel gemerkt hoe dichter je bij hoe dichter bij de relatie is, hoe lastiger zo'n gesprek ook te voeren is. Want als ik kind van mijn moeder, wil ik ook mijn moeder daarin dan niet nog extra verdriet doen. Of dat zijn in ieder geval dingen wat je tegenhoudt om, om wel het gesprek te voeren. Terwijl ik eigenlijk nu achteraf denk, ja, ik had dat wel willen doen, misschien. Ja, ja, terwijl het is best een risico om zo'n gesprek aan te gaan. Want het kan ook voor de ander misschien weer wat meer onrust veroorzaken. De gesprekken over het leven na de dood bijvoorbeeld, ja, dat is nogal wat om op je sterfbed te bespreken. Ja, en ja. En ik denk ook wel dat het, nou, omdat mijn moeder en ik een hele andere kijk hebben op leven na de dood. Dat het nog meer een barrière vormde om het over te hebben. Ja. Niet zozeer omdat we elkaar niet respecteerden. Dat was absoluut wel het geval. Ja. Maar als je zulke andere zienswijzen daarover hebt, is het nog lastiger om het gesprek daarover te voeren. Ja, want waarom was dat verschil zo groot tussen jou en je moeder over hoe jullie daarnaar keken? Mijn ouders zijn wel van katholieke gezinnen afkomstig, hè, maar hebben uiteindelijk besloten om het geloof te verlaten. Hebben ons daar altijd wel heel vrij in gelaten. En ik heb op latere leeftijd besloten om belijdenis te doen bij een protestantse gemeente. Ja, dus religie speelt natuurlijk ook dan een hele grote rol. Ja. En dat maakt zo'n gesprek ook weer spannender. Ja, omdat je weet dat daar verschillen zitten. Ja, ja. Ja, zeker. En je bent dus niet gelovig opgevoed, maar op een gegeven moment besloot je zelf dan dus wel open te stellen voor het geloof. En hoe ben je dan tot geloof gekomen uiteindelijk? Ja, dat is een hele lange weg. Okay. Maar, ja, ik leerde mijn man kennen toen ik een jaar of 18 was. En hij was al beleidend lid bij een Nederlands hervormde gemeente. Ja. Ja, en daar is eigenlijk mijn zoektocht begonnen. Oké. Okay. Dus jouw man die bracht jou in aanraking met dat protestantse geloof. Ja. Wat je niet in je jeugd echt had meegekregen. Nee. En hoe verandert dat voor jou je kijk op de dood? Ja, ik weet niet of het zozeer mijn kijk op de dood veranderd heeft. Want ik kan me niet herinneren dat ik ooit gedacht heb dat het leven eindig was. Ja, maar het heeft me wel nog meer gesteund in het feit dat ik geloof in een leven na de dood. Of het voortzetten van het van de ziel na de dood, of hoe je het maar wil. Ja, dat het in ieder geval niet klaar is als je hier sterft. En jouw moeder, dacht die dat wel zo? Ja, die was daar heel duidelijk in. Ja, van hier houdt het leven op. Ja, wat een verschil dan. Ja. Ja. Ja. Dat is wel, lijkt mij lastig dan inderdaad om dus dat gesprek aan te gaan over. Joh, mam, je gaat straks dood, dan houdt het op, ja. Ik snap wel dat je dat vermijdt op zo'n moment. Ja, en ik denk dat het ook gewoon een gebrek aan tools was, ook van mezelf. Ja. We waren natuurlijk ook al zo'n traject met elkaar ingegaan. En ja, vele, vele uurtjes in het ziekenhuis doorgebracht. En dan zijn er, merkte ik ook wel, dat dan op een gegeven moment, dan zijn er ook niet zoveel woorden meer. Dan is het vooral er gewoon zijn. Ja. En mijn moeder was ook heel vermoeid op het laatst. Dus ook niet meer, ook misschien gewoon niet meer de energie. Misschien voel je dat toch ook aan, dat het dan niet meer het moment is. Mm, ja. Ja, dat vraagt ook nogal wat van iemand. Ja. Om zo'n diepgaand gesprek te voeren. Ja. Ja. Dus dat is iets wat je liever anders misschien had willen doen. Of wat meer tools wat je zei al bij had willen hebben. Van hoe ga je zo'n gesprek dan aan? Jouw moeder overleed toen dus. Hoeveel later ben jij begonnen met die opleiding van rouwverwerking? Negen maanden later. Negen maanden later. Oké, dus daar zat nog wel 9 maanden misschien van wikken en wegen en... Ik wist wel vrij snel dat ik dit wilde doen. Okay. Maar goed, ik moest wachten tot het nieuwe tot jaar. Ja, weer begonnen. In dus ik had wel alvast eens een paar proefmodules gaan doen. En, het was wel voor mij heel snel duidelijk dat ik dit wilde doen. Misschien ook in eerste instantie wel heel erg ook voor mijn eigen proces. Omdat ik wel dacht, ik heb hier zelf ook nog iets in te doen. Wel met het idee, misschien kan ik er dan later ook nog wel mensen mee helpen. Maar pas gedurende mijn opleiding dacht ik wel, maar hier word ik echt, hier loop ik echt warm voor. Ja, ja. Ja, we gaan het straks nog uitgebreider hebben over waarom je daar nou zo warm voor loopt. Maar het is ook tijd voor muziek. Je hebt gekozen voor nummer Shedding Skins van Fia. Waarom wil je dit nummer graag laten horen? Ik vind alle nummers van Fia, of veel nummers van Fia, heel erg mooi. En deze in het bijzonder, omdat het lied eigenlijk gaat over het afpellen van je allemaal laagjes die je zo over jezelf kan heen zetten. Ja. En ik dat ook wel heel erg typerend vind voor rouwen, waarin je ook allemaal beschermingslaagjes om je heen bouwt. En als je echt tot de kern wil komen, dat je dat toch ook weer een beetje moet afpellen. Is breathing me as I surrender to the will of the divine. No more stories of the past. I am shedding skins at last, and I realize I'm already in heaven. The moment I stop running from the demons in my head, and instead I choose to love them. When saying yes to life, both shadow and light, my suffering is done and I come alive. I am born and I will die by each breath of final sigh. It doesn't matter where I go, I cannot hide. But when I find my sense of peace, I can walk through hell with ease. I might fall a thousand times, but I shall rise. And the moment I stop running from the demons in my head, and instead I choose to love them. When saying yes to life, both shadow and light, my suffering is done and I come alive. I want to feel it all. I wear my heart on my sleeve, saying, here I am, can you see me? Oh, I am beautiful and fucked up in the most glorious way. When standing in my truth, who cares what people say? 'Cause the moment we stop running from the demons in our heads, and instead we choose to love them. When saying yes to life, both shadow and light, oh, our suffering is done and we come alive. Oh, the moment we stop running from the demons in our heads, and instead we choose to love them. When saying yes to life, both shadow and light, oh, our suffering is done and we come alive. Oh, the moment we stop running from the demons in our heads, and instead we choose to love them. Oh, when saying yes to life, both shadow and light, our suffering is done and we come alive. Via met Shedding Skins. De nacht van EO. Vannacht is bij mij te gast Isha de Waard. Zij werkt al een aantal jaar als professioneel verlies-, rouw- en stervensbegeleider en helpt dus mensen in een proces van rouwverwerking. Isha, was je eigenlijk altijd in je leven al bezig met leven en dood? Was dat iets waar je wel vaker over nadacht? Nee, het was eigenlijk helemaal niet zo'n thema, denk ik. Wat voor veel mensen geldt. Je bent eigenlijk pas met de dood bezig als je ermee geconfronteerd wordt. Ja. Dus voor mij kwam het eigenlijk pas heel erg tot leven, in het hele proces wat er met mijn moeder doormaakte. Ja. En nou ja, in zoverre dus dat je echt dacht, hier ga ik ook mijn werk van maken. Je bent verlies-, rouw- en stervensbegeleider. Dat is een hele mond vol. Maar jij zei ook net al van, ja, ik ben, als mensen zeggen, ik ben alleen rouwbegeleider, dat klopt ook. Of alleen stervensbegeleider, dat klopt ook niet. Want dat doet eigenlijk weer tekort aan. In ieder geval voor de opleiding die ik heb gedaan, ja, doet dat tekort. Er zijn wel mensen die echt alleen stervensbegeleider zijn, maar doen dat werk vaak in hospice. Ja, want hoe ziet jouw werk er concreet uit? Loop jij bijvoorbeeld ook wel eens in een hospice rond? Ik persoonlijk niet, maar ik weet dat er verlies-, rouw- en stervensbegeleiders zijn die dat wel doen. Ja. Maar die doen dat vaak toch als vrijwilliger. En mijn werk, hoe ziet dat er concreet uit? Ja, vaak voer ik gesprekken. Maar ik ben wel altijd, een rouwproces is uniek. En daarin moet je dus ook altijd zoeken naar, wat is nu passend? Wat heeft iemand nodig? Ik ga ook graag wandelen met cliënten. Omdat het soms makkelijker is om te praten als je naast elkaar in dezelfde richting beweegt dan dat je tegenover elkaar zit. Kan heel confronterend zijn. Soms kan dat ook juist helpen in het proces. Dus het is vaak wel zoeken naar, ja, wat heeft iemand nodig? Ja. Wat is de hulpvraag? En is het, help je dan degene die de naaste is van degene die gaat overlijden of overleden is? Of help je ook degene die zelf wat ziek is of weet dat die gaat sterven? Dat kan beide, ja. Ja. Ja. Dan kan me ook voorstellen dat, dat je natuurlijk ook heel veel vragen hebt. Als je zelf weet van ik ga binnenkort overlijden. Zeker, ja. En ik heb ook wel een keer een dame begeleid die... zij was ernstig ziek. En zij had nog allerlei onaffe dingen met haar familie. En vroeg mijn hulp daarbij. En dan is het niet zozeer dat ik ga mediaten om de problemen op te lossen, maar haar heb ondersteund in wat kun jij nog doen en welke vorm of welke manier past daar dan bij. Ja, en maar hoe help je zo iemand dan? Want het is natuurlijk, dan voer je gesprekken, maar wat probeer je dan concreet bij iemand aan iemand mee te geven? Wat heb je in haar geval bijvoorbeeld geadviseerd om te doen? In haar geval heeft zij nog een brief geschreven aan degene waar zij nog graag beter mee in contact wilde komen of nog dingen wilde uitspreken. Ik hou zelf ook erg van rituelen. Dus je kan bijvoorbeeld ook bedenken om als mensen nog dingen achter zich willen laten voordat ze gaan sterven, dat je dat soort dingen opschrijft en dan een soort ceremonie doet door het te verbranden. Mm. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een heel persoonlijk traject, wat je heel erg goed moet aanvoelen van wat heeft iemand nodig. Goed uitvragen. Het is ook vaak doorvragen van mensen komen met een bepaalde vraag of willen nog iets oplossen. En vaak is niet de eerste wat ze willen oplossen het echte probleem. Ja. Vaak nog wel even zoeken naar wat wil je dan eigenlijk nog rechtzetten of wat knelt er dan nog? Is het dus wel de gemene delen dat veel mensen nog iets recht willen zetten? Want je kan ook denken, ik wil begeleiding in überhaupt het feit dat ik of mijn naaste binnenkort overlijdt. En... Nee, zeker. Dat kan ook. Ja. Ja. Je ziet beide kanten. Ja. Ik denk wel vaak dat je bij degene die dan ziek is of weet dat ze zich vaker zorgen maken om de achterblijvers dan om zichzelf. Ja, want dat de hulp die je biedt aan degene die zelf gaat overlijden is, lijkt me ook wel weer heel anders dan de hulp die je biedt aan de naaste. Is heel anders, ja. Ja, ja. Waarin zit het grootste verschil voor jou? Ik denk dat als je in gesprek bent met stervenden, dat ze vaak zelf al heel ver zijn in hun eigen proces. Ja. En dat naasten toch wel vaak overvallen worden door het rouwen. Ja. En de energie die dat kost. En ja. De confrontatie met de vele aspecten van het verlies. Want je verliest niet alleen een dierbare, maar je komt allemaal ook in de toekomst allemaal dingen tegen die je niet meer met die persoon kan doen. Dus ook verlies van toekomst samen. Ja. En dat realiseer je meestal niet als je denkt dat iemand gaat overlijden. Nee. En die begeleiding, daar komen natuurlijk ook heel veel persoonlijke verhalen en persoonlijke gesprekken bij kijken. Dat vormt de kern eigenlijk van de begeleiding. Bouw je dan ook met die mensen best wel een persoonlijke band op? Of hoe doe je dat? Want het is ook weer je werk. Ja, ze noemen dat professionele nabijheid. Oh, ja. Ja, je moet ergens wel een band met mensen opbouwen. Maar het moet eigenlijk niet zo zijn dat ik daar dan nog dagen druk mee ben als ik als ik die cliënt niet meer zie. En ik denk dat mijn werk in de zorg, want ik heb eerst een aantal jaar in een ziekenhuis gewerkt, dat me dat wel helpt. Want ook daar moet je eigenlijk leren om je werk op het werk te laten. Ja. Want anders ga je er zelf van onderdoor. Ja. Heb je wel eens gehad dat een verhaal of dat een situatie soort bij je bleef, ook als je weer thuis kwam? Natuurlijk zijn er verhalen die wel meer indruk maken soms. Maar goed. Gelukkig heb ik een heel netwerk en een hele klas vol jaargenoten waar we nog steeds wel regelmatig contact mee hebben. Dus als je dit soort dingen aan de hand hebt, dan is het vaak even sparren met een collega. Of en hoeft er niet per se diep op de inhoud te gaan, maar dan kan je wel even je eigen proces. Want vaker wordt er dan toch nog iets aangeraakt. Wat raakt dan je eigen proces als je het mee naar huis neemt? Ja. En heb je daar een voorbeeld van? Ik denk niet dat dat heel concreet is, maar het zijn dan wel vaak dingen die dan extra raken, omdat je daar zelf misschien, omdat je het zelf heel dicht aan de hand hebt gehad. Ja, omdat je het herkent. Dat je het herkent. En dat kan ook soms zijn in de manier waarop iemand het verwoordt. Dus het zijn niet per se concrete situaties, maar wel. Ja, het komt extra binnen. En dat heeft dan vaak te maken met. Ja, of de emotie of. Iets van in ieder geval wat ik zelf nog niet voldoende heb aangekeken. Ja, dus dat maakt je werk ook weer heel persoonlijk en misschien ook soms confronterend. Ja, dan moet ik zelf nog weer aan de slag. Ja voelt mag, dat dan zo? Mag ik aan de slag? Mag je aan de slag? Ja. Maar heb je dat nu ook nog wel eens? Want jouw moeder is al een aantal jaar geleden overleden. Ja. Heb je ook nu nog wel eens dat je dan iets in de begeleiding met een cliënt meemaakt dat je denkt, oh, dat heb ik toch nog zelf niet helemaal goed verwerkt of aangepakt? Ik denk dat het met de jaren wel minder wordt. Ik merk ook wel dat je groeit natuurlijk ook een beetje in je vak, dus het wordt wel wat comfortabeler. Maar er zijn echt nog wel eens dingen die me dan raken. Ik denk, en dat is oké, als ik het maar op dat moment kan constateren en parkeren, zeg ik altijd. En dan kan ik wel denken, oh, ja, dat raakte mij dus nog. Ja. En eigenlijk is het ook fijn als dat gebeurt, want dan kan ik zelf ook weer stappen zetten. Ja, want wat heeft jou dan wel eens geraakt waarvan je dacht, oh, dat heeft betrekking ook op mijn proces van rouw over mijn moeder? Misschien is dat dan toch ook wel de realisatie dat je ook een heleboel dingen niet meer gaat doen met je moeder. Ja. Ja. Dus het niet alleen het verlies in het moment, maar ook alle momenten daarna, alle grote momenten. Ja. Wat ik ook nog steeds wel confronterend vind, is denk ik, ja, als mijn moeder niet was overleden, was ik dit werk nooit gaan doen. Ja, zo is dus het dan ook ondanks, alweer. Omdat zij is overleden, ben ik nu waar ik nu ben. Ja. En aan de ene kant word ik daar heel blij van. Ja. Omdat ik echt iets gevonden heb waar ik heel blij van word. Om mensen te helpen. Ja. Ja. Maar de aanleiding was niet zo aangenaam en leuk. Nee. Maar dat is natuurlijk bijzonder inderdaad dat zoiets je dan op dit pad brengt. Kan je moeder dan... Ja, kan je daardoor soort ook nog wel weer beter terugkijken op het rouwproces? Omdat het je in die zin nu ook wel weer heel veel gebracht heeft? Ja, en ik denk ook dat de opleiding mijzelf ook heel veel gebracht heeft. Ja. Ja. En de opleiding gaat dus voornamelijk over rouwbegeleiding en verwerking ook. En we hebben het nu natuurlijk al veel over jouw moeder gehad en ook over het overlijden van dierbaren en mensen om je heen. Maar rouw is meer dan dat. Zo begonnen we dit gesprek ook. Wat is rouw dan nog meer dan alleen het overlijden van iemand? Rouwen doe je om een verlieservaring. En verlieservaringen zijn er in vele aspecten van het leven. Dat kan er zijn een echtscheiding, verlies van gezondheid, verlies van je baan, verlies van je huisdier. Er is een heel scala aan verlieservaringen. We denken bij rouwen eigenlijk heel vaak in eerste instantie alleen aan het verlies van een dierbare. Maar het proces van rouwen om een scheiding of omdat je ineens beperkt wordt door een ziekte. Dat is eigenlijk hetzelfde proces, is hetzelfde rouwen. Ja, dus het verliezen van iets wat je had. Wat komt er dan bij kijken? Verliezen. Gaat het om je toekomstbeeld wat je dan ook verliest? Of? Ja, vaak je verliest. Als je praat bijvoorbeeld over je verliest je gezondheid, dan kan dat nog veel andere verliezen in de hand werken. Het kan zijn dat je door je gezondheid niet meer kan werken. Dus dan verlies je ook je werk. Het kan zijn dat je dus je inkomen verliest. Ja. Je verliest je sociale netwerk die je dan hebt. Niet alleen op je werk, maar misschien ook wel in je privékring. Omdat je gewoon minder energie hebt om je buiten je ziek zijn... Nog energie over te houden om daar ruimte voor te maken. Ja. Dus dan ben je niet alleen ziek, maar je verliest een heleboel aspecten van het leven. Ja, en rouw is dus veel breder dan de associatie die veel mensen misschien in eerste instantie hebben. Wat toch gepaard gaat met de dood en overlijden. Dus... Ja, nee, we rouwen zeker ook om andere dingen. En ik denk dat het heel fijn zou zijn als we met z'n allen daar wat meer oog voor zouden hebben. Ja. En ook eens kunnen vragen bij iemand, die ernstig ziek is of door een echtscheidingsproces gaat. Van, voelt dat nu als rouwen? Want rouwen kennen we allemaal wel. Alleen herkennen we de signalen niet zo dat we ook rouwen om andere dingen. Ja. Is dat wel een andere soort rouw? Nee, voor mij is het gewoon hetzelfde. Ja. Het is hetzelfde proces. Ja. Ja. Alleen zijn veel mensen, en misschien ikzelf ook... hoor, dat je er niet bewust van bent dat dat ook rouw is. Als je inderdaad je werk verliest of je partner. Als in dat je uit elkaar gaat. Ja. Ja. En zijn er ook dus bij jou cliënten... die om dat soort redenen bij jou aankloppen? Ja, zeker. Ja. Het begint meer te komen. Ja, dat is ook een kwestie van bewustzijn natuurlijk, wat er moet ontstaan. Ja. En wat voor situaties of wat voor cliënten, met welke situaties komen zij bij jou dan? Rouwen om verlies van gezondheid. Ja. Ik denk dat mensen rond echtscheiding vaak andere wegen bewandelen. Hm. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar die zie ik zelf niet zoveel voorbij komen. Ja. En als jij iemand begeleidt die dus niet meer kan leven... hoe diegene het gewend was te doen... hoe begeleid je zo iemand? En in hoeverre verschilt dat dus van wanneer je iemand begeleidt... waar het over overlijden en dood gaat? Nou, ik denk niet dat dat heel erg veel van elkaar verschilt. Hoewel je wel... ik denk als je je gezondheid verliest, dat je ook... veel meer zingevingsvragen hebt. Maar goed, die spelen natuurlijk ook als je een dierbare verliest. Ja. Maar als je verlies van gezondheid hebt, dan wordt je perspectief veranderd zonder dat je daar zelf invloed op hebt. Ja. En dus moet je vaak je leven heel anders gaan inrichten. En dat hoeft natuurlijk, als je een dierbare verliest, blijft heel veel van het leven. Veel aspecten van het leven kunnen ook hetzelfde blijven. Ja, alleen dan is die persoon er niet meer bij. Nee, en natuurlijk heeft dat overal invloed. Maar je werk blijft misschien wel hetzelfde. Ja. En hoe belangrijk is het dan, denk je, dat ook rouw in dat soort processen... dus bij verlies van een echtscheiding of bij verlies van een huisdier... of dus van je gezondheid, dat rouw daarin meer een rol mag krijgen? Ja, ik denk dat het erkennen en herkennen dat echt rouw is. En dat rouwen, zoals Manu Kiersen het zo mooi zegt, rouw arbeid is. Dus rouwen is echt een werkwoord. Daar moet je actief mee bezig zijn. Ja. Dat kost veel energie. Dat we dat gaan herkennen met elkaar zou fijn zijn. En dan kun je als omstander of naaste daar ook eens naar vragen... Ook omdat we allemaal wel bekend zijn met aspecten van rouwen. Maar niet de link leggen in dit soort situaties. Nee. En dan maakt het toch wat makkelijker bespreekbaar. Ja, want we herkennen dus niet altijd dat we bezig zijn in dat rouwproces. Eigenlijk zeg je dan. Nee, ik denk dat we vaak niet doorhebben dat we ook rouwen. Moet ik dat dan wel doorhebben? Stel dat ik dat doormaak. Zijn er bepaalde gedachten of dingen waarvan jij dan zou zeggen... dat als je dat hebt, dan zit je wel echt in zo'n rouwproces? Ja, en wat associëren we met rouwen? Dat is dan toch het verdriet en de emoties die de overhand voeren. Maar inderdaad ook Je kan echt fysieke klachten krijgen van rouwen. Zoals? Hoofdpijn, buikpijn. Eigenlijk een heel scala aan fysieke klachten. Daarnaast kan het ook gewoon je sociale leven heel erg op zijn kop zetten. Mensen vinden het toch vaak lastig om het gesprek te voeren. Je zult vaak in een proces waarin iemand een dierbare verliest, maar dus ook, dat is dan ook een reflectie als je in een echtscheidingsproces zit, dat er mensen waarvan je verwachtte of vond dat ze je vrienden waren, afhaken in dat proces. Ja. Of er mensen bijkomen die eigenlijk altijd wat meer op de achtergrond waren en ineens wel instappen in zo'n proces. Ja. Ik denk dat dat allemaal wel herkenbare aspecten van rouw zijn. Ja. En het kan natuurlijk sowieso je leven behoorlijk op zijn kop zetten en zingevingsvragen oproepen, identiteitsvragen. Ja, er komt nogal wie wat ben bij kijken. Ik nu, ja. Als ik iemand verlies, maar wie ben ik dan nu nog, nu ik alleen ben? Maar dat geldt natuurlijk ook voor een echtscheidingsverhaal. Ja. Of wie ben je nog als je ziek bent? Ja. Ja, enorm grote vragen. Dat zijn hele grote vragen, ja. Ja, en daar help je dan bij. Terwijl iemand moet dat wel voor zichzelf zien te beantwoorden. Ja, ik heb het antwoord niet. Nee. Maar je kunt wel samen zoeken naar wat vind je nou belangrijk. Of waar loop je tegenaan. Wat is dan je zingevingsvraag? En vaak door het erover te hebben of door samen te onderzoeken. Geeft dat vaak al wat meer lucht en wat meer zicht. Ja, en het bespreken is natuurlijk ook gewoon al heel fijn dan. Ja, omdat het vaak ook dingen zijn die je niet met je directe omgeving zomaar bespreekt. En het kan ook een eerste stap zijn om dat dan wel weer te gaan doen. Ja, ja. Straks wil ik het graag met je hebben ook over meer de taboes en de stigma's rondom rouw en waarom het nou zo moeilijk is om daarover te praten. Maar eerst is het weer tijd voor muziek en we gaan luisteren naar You Say van Lauren Daigle. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Again, just who I am, because I need to know. You say I am love when I can't feel a thing. You heaven, now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Van Lauren Daigle. De nacht van EO. Isha de Waard die is vannacht hier te gast. En we praten met haar over haar werk als verlies-, rouw- en stervensbegeleider. Waarmee ze regelmatig in gesprek gaat met mensen over de dood. En zeker ook over verlies. Het hoeft niet alleen de dood te zijn, hè, hebben we het net over gehad. En we eindigden net met: ja, van waarom is het nou zo moeilijk om over rouw en verlies te praten? Waarom is dat, Isha? Ja, waarom is dat? Ik denk toch dat mensen vaak een vooroordeel hebben over wat er van hen verwacht wordt in een rouwproces. Om maar even te noemen, nou, na een jaar moet de rouw wel voorbij zijn. Ik moet toch weer door met mijn leven. Allemaal aspecten die het misschien ook lastiger maken om aan te geven. Ja, ik worstel wel met die rouw. Wordt er verwacht dat je op een gegeven moment wel weer door kan gaan? Ja, en dat is ook wel een beetje zoals we de maatschappij hebben ingericht. Er wordt toch wel van je verwacht, zeker als je nog werkend bent, dat je nou de begrafenis toch gauw weer aan het werk gaat. En ik vind dat zelf wel. Kijk, als je het fijn vindt om dat te doen, hè, dat kan ook heel fijn zijn. Dus in sommige gevallen is het passend. Ja. Maar in andere gevallen hebben mensen gewoon nog ruimte nodig voor een rouwproces. Ja, want jij noemde het net ook al rouwarbeid. Dus rouwen is ook echt wel hard werken, is er actief mee bezig gaan. En is daar ruimte voor in deze maatschappij? Komt die ruimte er meer misschien? Is dat wel? Nou, je ziet wel, vind ik, een bewustwordingsslag. Je ziet ook dat bepaalde vakverenigingen er veel meer aandacht aan besteden. Wat ik een heel fijne ontwikkeling vind. Ja, aan van hoe je ook in je werk dus ruimte ja, kan krijgen. Ja, rouw en verlies op het werk. Hoe ga je daarmee om? Heb je daar als werkgever over nagedacht? Hoe je dat doet? Denk je erover na? Als iemand een naaste heeft verloren en hij komt weer voor het eerst terug op het werk, ga je daar dan aandacht aan geven? En ja, op welke manier? Ja. Hoe voelt iemand zich weer welkom? Want je wil ook als collega inderdaad bijvoorbeeld voorkomen dat je de zoveelste bent die weer vraagt hoe gaat het? Dat helpt ook niet echt. Nee, precies. En daar ligt misschien ook wel het taboe. En dat is gewoon, ga het gewoon vragen. En wat moet ik dan vragen? Ja, ik zou gewoon iemand voor zijn eerste werkdag vragen: vind je het fijn als we eerst even met elkaar koffie drinken? Wil je dat niet? Wil je liever met je vaste kamergenoot of je vaste buddy rustig weer opstarten en geef je later aan of je daar behoefte aan hebt en communiceer dat met elkaar? Ja, ja. Dus niet al gelijk de vraag stellen van hoe gaat het, maar überhaupt even van: joh, wil je erover praten? Ja, dat is stap 1. Dan geef je iemand wel de ruimte. Ja, en dan kan je ook. Dan soms is er misschien een ja, en soms is er misschien juist behoefte om het er even niet over te hebben. En dan kun je dat is ook een te respecteren antwoord. Ja. En ook fijn gewoon om te weten. En dan zit je zelf misschien ook rustiger, want dan weet je, het is uit de lucht. Want dat is heel vaak heel veel ongemak. Ja. Zowel bij de rouwende als bij de omstanders. Ja, en dat ongemak, waar komt dat nou door? Dat is zo gek, want je zou toch denken van ja, we maken dit allemaal wel eens mee. Ik denk dat het ongemak vooral zit in dat we bang zijn om de ander weer aan het huilen te brengen. Of in verlegenheid te brengen. Dat we ons toch nog vaak schamen voor tranen. Ja. Ook niet een heel erg geaccepteerd Nee, zeker op gegeven. Het werk. Zeker niet op het werk. Ja. Nee. Terwijl die ruimte zou er wel gewoon moeten zijn. Ja, en misschien niet met iedereen, maar daar zou je dan over na kunnen denken. Je hebt vast collega's die dichter bij je staan dan anderen. Ja, dus inderdaad de angst van nou, dan gaat misschien iemand huilen en dan weet je wel ook niet wat je daarmee aan moet dan. Het is ook het moeilijkste is het verduren van de pijn van de ander. Het verduren van de pijn van de ander. Kun je daarbij zijn en kun je dat kun je daarbij aanwezig blijven? Ja. Het voelt misschien ook vaak als omstander. Je kan nooit die ander zijn pijn voelen. En dat die onmacht is misschien ook al heel lastig. Ja, ik kan er wel naar vragen, maar ik weet dat ik toch niet echt zal begrijpen wat jij nu doormaakt. Dus, je begrijpt eigenlijk nooit wat de ander doormaakt. Nee, maar dat moet je er niet van weerhouden om er toch naar te vragen eigenlijk. Dat is. Nee, want als het blijft toch de olifant in de kamer. Ja. Als we het er niet over hebben. Ja, dus stel de open vraag. Joh, wil je het erover hebben? Ja, wil je het erover hebben? Ja. Dat ga ik onthouden. En een vraag als heel vaak goed bedoelde vraag, maar hoe gaat het, is een bijna niet te beantwoorden vraag voor iemand in de rouw. Dan kan je nog beter vragen, hoe is het vandaag met je? Ja. Hoe voel je je? Hoe was je nacht? Wat concretere vragen. Ja, wat meer ook op het moment en niet op soort het hele leven. Want dat is nee, zo groot. Nee, want voor iemand echt in die brouw gaat het leven helemaal niet. Ja, ja. En om dat thema van rouw en verlies wat meer uit die taboesfeer te halen, was je bijvoorbeeld ook actief bij de Rouwkas. In Amersfoort was dat ook in december. Ja. En dat was een plek waar mensen gewoon op een plein naartoe konden gaan. Ja, er stond voor het tweede jaar nu een kas ook in Amersfoort. Het initiatief is begonnen in Amsterdam. Daar staat dan een glazen kas van half december tot eind december. En mensen kunnen daar een kaarsje komen aansteken, een lint beschrijven. Rouwen en vieren. Dus rouwen om het leven, maar ook het leven vieren. En dankbaar zijn voor de dingen die er wel zijn. Ja. En dat mag daar allemaal een plek hebben. Ja, en daar kunnen gewoon mensen die langslopen, voorbijgangers, die kunnen even binnenlopen en best wel laagdrempelig. Ja. En er zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig om mensen bij te staan. Als mensen behoefte hebben. Zijn mensen dan nog heel terughoudend? Of? Sommige mensen komen echt in stilte. En dat is ook prima. Ja. Die laat je in de waarde. Maar er zijn ook mensen die echt wel komen met een verhaal. En dan is het ook fijn als daar een luisterend oor voor is. Want het praten over het verlies en dat hield ook gewoon. Ja. En dan mag het er ook weer even zijn. Wat ook zo mooi is om altijd even te vragen naar de naam. Want de naam uitspreken van degene die je mist kan ook al zo helpen. Ja. Mis jij je moeder ook nog? Zeker, ja. Ja. En hoe ga je daar nu nog mee om? Wat zijn nu nog dingen die jij doet om het verder te verwerken? Ik denk dat ik vooral in het begin heel erg nog bezig ben geweest. Ook met dat ziekteproces en het proces rond haar overlijden. En dat nu, weet je, dat begint een beetje meer naar de achtergrond te komen. En nu, denk ik dat ik toch meer met dankbaarheid naar terugkijk. Dat die momenten nu weer meer voorbij komen. Hm. De dingen die ik wel van haar mocht leren. Proces. Ja, wat ik al zei. Zonder haar overlijden was ik nooit hier gekomen. Ja. Hoe dubbel is dat eigenlijk? Ja. Heel dubbel, ja, zeker. En het uur is bijna om. Dus ik wil je sowieso heel erg bedanken voor voor je openheid en ook voor de lessen. Want eigenlijk ben je volgens mij heel hard bezig met om het uit die taboesfeer te halen en het bespreekbaar te maken. En ik neem ook wel uit mee van, nou, je moet zelf ook gewoon die vraag stellen. Van, ja, wil je het erover hebben of niet? Ja, en wees niet bang om erna te vragen. En je doet de ander nooit extra verdriet. Je maakt ruimte voor het verdriet om hem over te door naar te vragen. Ja. Ja, en het enige wat het van je vraagt is om aanwezig te zijn bij wat zich aandient. En kun je daarbij blijven? Dat is eigenlijk het enige wat er van je gevraagd wordt. Ja. Tot slot hebben we nog één nummer. Een nummer Thank You. Waarom heb je die meegenomen? Ja, dat is het lied over dankbaarheid, denk ik, voor mij. Het onvoorwaardelijke liefde die we mogen vinden in God en dat we daar altijd weer mogen terugkeren, is voor mij heel belangrijk. Mooi. Isha de Waard, dank je wel voor je komst. Dank je wel. So many times you reached out to me. Van Honor Hunter. Wij zijn klaar voor de nacht van EO voor dit uur. En we gaan nu naar het nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. China ontkent met klem achter de spionagesoftware te zitten die is ontdekt op een computersysteem van de krijgsmacht. De Chinese ambassade spreekt van kwaadaardige en speculaties van ongegronde beschuldigingen. De militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst zei gisteren dat het ging om malware die is geplaatst door een Chinese staatsinstelling. Ook andere instellingen gebruiken de software. Daarom waarschuwde de MIVD ook andere bedrijven om hun systemen op updates te controleren. De linkse partijen willen zo snel mogelijk een debat met informateur Plasterk. Volgens GroenLinks, PvdA-leider Timmermans, moet daarin worden bepaald hoe het verder moet met de formatie. GroenLinks, PvdA dient vandaag een verzoek in voor zo'n debat. En tot nu toe beloofde Plasterk dat hij maandag zijn verslag zou inleveren, waarna de Tweede Kamer erover zou debatteren. SP-leider Dijk wil dat alle cijfers over de overheidsfinanciën die bij de formatie op tafel lagen met de Kamer worden gedeeld. En die cijfers zouden een veel ongunstiger beeld geven dan tot nu toe bekend was. In Kenia heeft een groep hyena's een man gedood. Dat werd ontdekt nadat een student door de beesten werd aangevallen in de buurt van een universiteit. Het complex ligt aan de rand van een wildpark waar onder meer de gevlekte hyena leeft. Na de aanval door de hyena's blokkeerden honderden studenten de straten in de hoofdstad Nairobi. Ze zijn boos over de onveilige situatie bij de universiteit. Zo willen ze dat de beveiligingsvrijheid van de beesten wordt ingeperkt. En bij een inspectie van het park werd uiteindelijk de dode man gevonden. Het weer nog. Een gebied met intensieve regen trekt over het land. Daarbij komen windstoten voor tot wel 90 km per uur. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 5. Overdag wordt het droger, met in de kustgebieden soms wat zon. Het wordt dan minder zacht dan de afgelopen dagen met een graad of 7. Donderdag veel regen in het midden en het zuiden. In het noorden een stuk kouder en misschien wat natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. Sophie van den Toren. De Nacht van EO. En we duiken in het archief van de ongelooflijke podcast. In deze aflevering van de ongelooflijke podcast luisteren we naar een gesprek met journalist, presentator, columnist, ondernemer en podcastmaker Sander Schimmel-Penning. Ja, een veelzijdig man dus, maar als je hem tegenwoordig ziet in de media is hij vaak bezig met één ding en dat is de kloof. Niet iedereen in Nederland krijgt dezelfde kansen, stelt Schimmel-Penning. En de ongelijkheid groeit. Nou, hij schreef voor de Correspondent het pamflet Sanne en de Brug, met daarin 5 voorstellen om die ongelijkheid tegen te gaan. Maar is de economie hier wel het grootste probleem? Of ligt de oorzaak dieper? En waarop fundeert hij zijn morele kader? Waar vindt hij inspiratie? Hoe ziet hij als niet-gelovige de rol van religie in onze samenleving? Al die vragen bespreekt hij met journalist David Bogert en natuurlijk vaste gast theoloog Stefan Paas. Van der Schimmel-Penning, welkom in De Ongelooflijke. Dankjewel. Heel leuk dat je er bent. Ik vind het überhaupt altijd fijn om in het gezelschap te verkeren van 2 Twitter-mastodonten. Ah. Dat kan ik wel zeggen. Oh ja? Zit er een mastodont tegenover me? Ja, ik zie hem wel als een Twitter-mastodont. Een mini-mastodontje. Maar hij heeft 13.000 volgers. Je hebt er geloof ik wel 10 keer zoveel Sander. Bijna 200.000, ja. Veel, ja. Maar ik ken jullie wel allebei als mensen die graag twitteren. Ook graag mensen een beetje boos maken. Tenminste, Stefan. Dat gebeurt gewoon. Dat is niet wat je wil. Je wil het niet. Dat is een misverstand. Dat is, mensen gaan naar Twitter om boos te worden. Dat heet victim blaming. Dat doe je dus nu exact. Al. En dus je gaat zeggen dat wij al die agressie uitlokken. Dat doen we niet. Want volgens mij, ik spreek nu even wij een beetje met uw welnemen. Ja, jullie spannen al samen tegen mij. Dat is heel goed. Dus wij proberen mensen wat bij te brengen en een gesprek te starten. Ja. En dat is geen reden voor doodsbedreiging. Krijg je dan ook steeds van die mensen die dan ertussen komen en zeggen, je moet eens een kopje koffie gaan drinken met die eikel die jou zo uitscheldt? Precies, ja. Ja, dus inderdaad. En ontzettend, eigenlijk wel mooi ergens wel. Lief. Hollandse eigenschap om te denken van, ja, de waarheid zal nog ergens in het midden liggen. Ja. En jullie moeten gewoon met elkaar in gesprek. Ja. En dan heb je het dus over iemand die onder eigen naam en op eigen titel zich uitspreekt over iets. En een anonieme troll die de meest verschrikkelijke extreemrechtse dingen zegt. Exact. Ja, daar ga je geen koffie meer drinken. Zo werkt het helaas niet. Oké. Nee, helder. Maar ik had toen wel even gekeken of jullie ooit een keer ook met elkaar in aanraking of aanvaring waren gekomen. Nog niet. Maar ik denk dat kan, dat kan bijna niet missen. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Er zitten verschillende circuits, denk ik. Ja, Sander die twittert niet over theologie. Dat scheelt, denk ik. Wel alles met theologie en te maken niet over heeft. Katten blijkbaar. Want als jij ruzie katten? Krijgt, Stefan, dan is het... Als ik jij twittert over katten. Een hondenmens. Ja, dus, ik ook. Okay. Nou ja, vandaar dat zij nooit met elkaar botsen. Ja, we liggen ja, nee. Jullie hebben nu al gewoon elkaar helemaal gevonden. Ja. Oude jongens, krentenbrood, het begint goed. Krijg je nooit een vraag van mensen van waarom zit je überhaupt nog op Twitter? Ja. Ik kreeg laatst die vraag. Ja. Zeker. Iemand die zei van, ja, David, wat vind je er nou zo leuk aan? En toen hoorde ik mezelf zeggen van, oké, natuurlijk, Twitter, het is een bloedbad, het is een open riool. Maar het was ik diegene al helemaal kwijt. Ook in een riool drijft wel eens iets eetbaars. Dat is heel onsmakelijk. Ja, je kan uit het riool kun je heel veel afleiden. Hè. Het is niet voor niets dat in het riool ook COVID-metingen en cocaïne-resten worden gemeten. Dus je kan van alles uit dat riool halen. Dat is wel zo. Een thermometer in de aas van de samenleving. Zo is het. Oké, ik heb een hele hoop onsmakelijke beeldspraak heb ik nu al langs zien komen. En dat in minder dan 280 tekens. Ja, inderdaad. Ja. Dat eigenlijk is toch, kunst. Dat is, is toch wel heel bijzonder. Het is kunst. Oké, nou, genoeg over Twitter. Sander? Ja. Jij bent hier ook om te praten, onder andere over het boekje wat je hebt geschreven, ook voor de correspondent, hè? Ja. De Brug, Sander en de Brug heet het. Je bent ook bekend als hoofdredacteur van Quote, ben je bekend geworden natuurlijk. Ja. Dat was je een tijd, een magazine over rijkdom, ondernemen. Je bent bekend als columnist voor de Volkskrant, onder andere. Je bent natuurlijk ook bekend omdat je van adel bent, hè? Dat is dan ook... Oh ja? Ja, waar zie je dat nog? Dus dat is ook iets... Heel weinig, gelukkig, ja. Even voor mijn duidelijkheid, is dat toch een uitsterfconstructie? Er komen geen nieuwe meer bij, toch? Of... Er komen geen nieuwe meer bij, maar goed, als wij ons blijven voorplanten... Dan houdt het nog niet op. Maar goed, om eerlijk te zijn, ik denk dat mijn kinderen dat niet gaan aandoen. Hoe bedoel je? Die titel. Ik denk dat... Oh, daar kun je voor kiezen? Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja, nou ja, mijn kinderen worden waarschijnlijk geboren in Zweden. Dus daar is het ook trouwens helemaal niet normaal dat ze überhaupt de naam van de vader per se krijgen. Ah, oké. Gesprek daar. Dan kan je kiezen. Kun je voor kiezen. Maar waarom dan? Voor mij was het onderdeel gewoon van een opsomming. Ja. Het is niet dat ik er per se daar graag over wilde hebben. Maar goed, ik merkte, het maakt gelijk zoveel los alleen als ik het woord noem. Nou ja, ik vind het heel merkwaardig hoe geobsedeerd mensen met achternamen zijn in Nederland. Vind ik echt voor een land dat denkt van zichzelf dat het hier om gelijkheid gaat. Ja. Is er een ontzettende hermelijnvlooierij als het gaat om titels. Bijna Duits. Maar is dat niet juist omdat wij het zo weinig gewend zijn? Ja, waarschijnlijk wel. En daarom weten mensen niet wat is en overschatten ze het. Dus ze denken dat ik allerlei privileges heb en dat allemaal geboren met een zak geld. Dat is allemaal onzin. Dus ik vind het gewoon een nadeel. Ja, een ballast om heet het torsen blijkbaar. Ja, heel irritant. Kijk, als jij Ahmed heet, dan wil je ook niet afgerekend worden op je achternaam. En als je Sander Schimmelpennink heet, wil je dat ook niet. Niemand, geen enkel mens wil afgerekend worden op zijn achternaam. Maar daar de hele tijd over praten, want daar heb je niet voor gekozen. Maar je denkt dan bij de Ahmed, dan is het vaak discriminatie. Ja, precies. Dus en bij jou denk je dan nog, ja, maar er zal wel iets... Ik weet er heel weinig vanaf, maar dan denk je wel... er zal wel een geweldig voordeel mee gepaard gaan. Dat heeft niemand mij kunnen uitleggen wat het voordeel is. Dat is er namelijk niet. Oké. Nou ja, dus waarschijnlijk kinderen, mocht je die krijgen... die gaan dus niet... Nee, nou ja, ik vind die titel gewoon echt een... onzin ding uit het verleden. Helder. Wat ik eigenlijk wilde zeggen na die opsomming was... als ik jou de laatste tijd ergens zag in de media, op tv... of geschreven media of Twitter... dan zag ik vaak een man met een missie. Je was vrijwel altijd bezig met de kloof. Je hebt natuurlijk dat tv-programma gemaakt, de kloof. Mm-hmm. De Brug, nou ja, die titel zit het al. Dan kom je met 5 voorstellen eigenlijk, 5 oplossingen ook... om die kloof te overbruggen. Wat is die kloof waar je altijd mee bezig bent, voor mijn gevoel? Nou, die kloof, daar ben ik helemaal niet altijd mee bezig geweest. Want ik was natuurlijk op een gegeven moment gewoon student in Rotterdam. En daarna advocaat in de Zuidas. Nou, het zijn bepaald niet plekken waar mensen erg bezig zijn met de kloof tussen arm en rijk. Nee. Die speelde toen gevoelsmatig ook minder. Ik ben begonnen met werken in 2008-2009. Toen was het economische crisis. Toen waren mensen natuurlijk heel erg gewoon bezig met zichzelf en overleven en... Was er voor het gevoel überhaupt niet zo'n goede tijd. Ook niet voor rijke mensen. Hè. Die verloren toen heel veel vastgoed. En het was, veel mensen gingen failliet en zo. Ja. Dus dat was helemaal niet zo'n issue. Die kloof is bij mij gaan leven vooral in de tijd bij Quote. Ik ben daar in 2013 aangekomen als part-time redacteur naast mijn eigen pizzatent. En daarna, ik ben daar gebleven tot 2020. Nou, dat was natuurlijk echt wel een periode van constante economische groei. Elk jaar ging het goed en ging het beter. En werd duidelijk dat de manier waarop wij verschillende soorten inkomen in Nederland behandelen, dus inkomen uit werk heel zwaar belasten, inkomen uit vermogen heel laag belasten, zorgen voor een ongelijkheid die niet zozeer te maken heeft met verschillende inzet of verschillende talenten, maar geluk. Geluk. Of wat net je geboren was. Daarom maak je dat verschil tussen rijk zijn in wat je in je inkomen. Ja. Dat heeft natuurlijk wel te maken over het algemeen. Ook, natuurlijk ook met geluk, maar ook met hoe hard je werkt. Ja. En daar kan je zelf misschien nog invloed op hebben. Ja. Maar rijk zijn in vermogen, zeg jij, en beschrijf je ook in het boek. Ja, ja, dat is meestal geluk. Dat is gewoon vaak een erfenis. Vaak een erfenis, of het is vermogensrendement. Waardestijging van je huis bijvoorbeeld, die in Nederland grotendeels onbelast is. Ik maak altijd, ik probeer altijd heel duidelijk onderscheid te maken tussen geld waarvoor je hebt gewerkt. Ik heb dus ook helemaal geen moeite met hoge salarissen. Weet je, er wordt altijd heel moeilijk gedaan over CEO-salarissen of salaris van televisiepresentatoren. Daar wordt in Nederland enorm over gekift. Ja, belastinggeld. Ja, dat is natuurlijk wat een onzin om daarover te vallen. De grote verschillen worden natuurlijk gemaakt met vermogens. Want, waarin vaak niet voor is gewerkt. Maar dan nog blijft een beetje die vraag staan. Hoe ziet die kloof er dan uit? Wat gebeurt er met mensen die dan niet mee kunnen komen? Ja, nou kijk, dus waarin blijven die achter? Dus die kloof hangt samen met ongelijkheid. Nou, ongelijkheid is in de basis, vind ik, geen probleem. Ongelijkheid is ook onontkoombaar. Er is geen maatschappij waar iedereen gelijk is. Dat is ook onzin. Mensen hebben verschillende wensen in het leven. De een die wil veel vrije tijd met zijn gezin doorbrengen. De andere wil hard werken, veel spulletjes verzamelen. Nou, dat vind ik oké. Dan krijg je verschillende uitkomsten. Mm. Het wordt een probleem als die ongelijkheid te groot wordt, ten eerste. Of veroorzaakt is door ongelijke kansen. Dus dat niet zozeer onrechtvaardigheid. Ja, verschillende inzet of verschillende wensen in het leven zorgt voor die ongelijkheid. Nee, als die ongelijkheid wordt veroorzaakt door een verschillend startpunt. Verschillend beginpunt. Want dan voelt ieder mens, dit is niet eerlijk. Deze uitkomst is niet eerlijk. Nou, ik vind op dit moment de uitkomst niet eerlijk. En dat zorgt ervoor dat er een kloof is tussen de mensen die geluk hebben aan de goede kant van die oneerlijke beginpositie, zal ik maar zeggen. En aan de verkeerde kant. En dat is heel gevaarlijk, met name voor die mensen aan de goede kant van de kloof. Maar die ongelijkheid is ook op dat punt toch een gegeven, in de zin dat mensen zijn verschillend begaafd, bijvoorbeeld. Ze hebben verschillende sociale skills, intelligentie. Ja. Alles soort dingen creëert ongelijkheid. Je hebt er niks voor gedaan. Klopt. Maar dat doe je niet zoveel aan, toch? Daar doe je niet zoveel aan. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het onderwijs, blijkt dus dat het schooladvies maar voor een beperkt deel is gebaseerd op daadwerkelijke capaciteit intelligentie. En dat een heel groot deel van het schooladvies te maken heeft met wie zijn de ouders? Uit wat voor milieu kom je? Kom jij uit Slotenvaart en zitten we te twijfelen tussen HAVO en VWO en spreek je ouders matig Nederlands? Gaan we voor de zekerheid, zetten we toch maar op HAVO. Nee, dat snap ik allemaal wel. Maar dan nog, het klinkt wat willekeurig als je zegt, nou ja goed, het IQ waarmee je uitgerust bent door je ouders, daar kun je niets van doen. Het vermogen wel, dat is dan oneerlijk. Maar dat je ouders nou op geld hebben, of dat ze door een DNA je veel IQ meegeven, wat is het verschil daartussen? Nou, ja, dat is precies wat je zegt. Dat je aan het een kun je wel wat doen en het ander niet. Als je dus wat kon doen, dan zou je het ook doen. Nee, ik vraag even wat van de Stijn. Goed, kijk, ik vind nogmaals, volledige kansengelijkheid is natuurlijk ook een illusie. Ja. Alleen de vraag is, hoe grote ongelijkheid zijn we bereid te accepteren? Ja. En wanneer wordt die ongelijkheid problematisch of zelfs gevaarlijk? Nou ja, gevaarlijk. Dat woord liet je net ook vallen. Ja. Wat is gevaarlijk? Nou, gevaarlijk is als grote groepen mensen gefrustreerd zijn, het gevoel hebben dat ze het kwijtraken, dat het niet uitmaakt wat ze doen, hoe hard ze werken, hoe goed ze studeren, door welke brandende hoepel ze ook maar springen, dat het niet uitmaakt. Ja. Omdat ze het nooit zullen hebben, nooit zullen krijgen wat die anderen hebben. Dat is finest, en dat is al gaande in de samenleving. En Mensen richten zich vaak helemaal niet zozeer op de financiële elite in hun woede, maar op een gepercipieerde politieke elite. Hè, mevrouw Kaag, oh, verschrikkelijk. De rijken komen er eigenlijk wel goed vanaf. Maar op een gegeven moment weten ze ook heus wel dat ze het bij de rijken moeten halen. Ik bedoel, daar is de geschiedenis toch vrij duidelijk over. Dus jij ziet de hooivorken komen. Zeker hooivorken. Nou ja, het is niet meer het klassieke beeld van de 19e eeuw of daarvoor, of begin van de 20e eeuw. Dus een volgevreten aristocratie en de burger die met lompen om zijn lijf gewikkeld het komt halen. Mm-hmm. Het is natuurlijk veel gecompliceerder tegenwoordig. Hè. Je hebt de Capitoolbestorming, waar de aanhangers van Trump, die eigenlijk dus iemand die een niet self-made rich kid aanhangen, zich inspannen eigenlijk voor zijn rechten. Dus heel merkwaardig. Ja, heel bijzonder. Het is allemaal heel merkwaardig tegenwoordig. Maar goed, één ding is duidelijk. Woede en instabiliteit is er wel degelijk. En die groeit. En dat heeft in mijn optiek zeker te maken met die ongelijkheid. Dus ongelijkheid en ook een soort diep ingevreten gevoel bij veel mensen van kansloosheid. Ja. Wat ik ook wil, het maakt eigenlijk niet uit. Ja. De kaarten zijn al geschud. Zeker, zeker. Dus je ziet dat heel veel dingen generationeel zijn, intergenerationeel zijn. Dus niet alleen rijkdom, welvaart is overerfbaar, mm-hmm. maar ook armoede. Mm-hmm. En dat is een probleem dat voor die mensen natuurlijk heel vervelend is, maar ook voor ons als maatschappij. Want dan accepteer je dat de dingen gewoon onveranderlijk zijn. Ja. En dat is natuurlijk niet een stimulerend verhaal. Ga maar vertellen tegen jonge mensen van je bent een dubbeltje of je bent een stuiver en het wordt nooit wat anders. Nou, wat is het probleem, Sander? Want ik wil het nog even door. Want je hebt soms de neiging om jezelf dan wat cynisch te presenteren als van want je moet vooral niet moralistisch overkomen natuurlijk. Het is ook in mijn eigen belang. We willen niet dat maar de hooivorken naar ons toe komen. Maar ik kan me ook niet helemaal voorstellen dat het enige is. Het is ook niet zo. Wat is zo erg aan dat dan helpt mensen te weinig kansen hebben als je zelf aan de goede kant zit en je wel op je eiland kan opsluiten? Hè? Want dat is in feite, jouw boekje staat in die traditie een beetje van mensen als Piketty en zo. Ja. Die zeggen, er is een rijke elite die zich geleidelijk aan met de rug naar de samenleving gaat staan. Ja. Nou ja, wat vind jij het probleem daarvan? Nou ja, ik vind het ondankbaar. Ik vind het ook een gebrek aan realiteitszin. Dus kijk, ik ben bij Quote natuurlijk de wereld van de self-made mensen ingedoken. En daar kom ik helemaal niet vandaan. Ik kom natuurlijk veel meer uit een soort van keurige oud-geld omgeving. Ja. En ik vond dat een hele leuke wereld. En ik begon me ook wel eens te ergeren over de wereld die ik kende, waar over geld praten niet chic is. Hè, en omdat het er gewoon is, een soort van gegeven dat er geld is. Maar dat geld is ooit wel ergens vandaan gekomen. Dus ik heb op allerlei manieren, als het om geld gaat, ergernissen opgedaan. Zowel bij nieuwe rijken die blind zijn voor de factor geluk in hun verhaal, als oude rijken die zichzelf zo chic vinden dat ze eigenlijk helemaal niet meer willen praten over, dat het natuurlijk ooit door een hele proleterige meneer is verdiend in hun familie. Maar wel wezen. Ooit is dat geld nieuw geweest. Ja. Dus die zijn het allemaal helemaal vergeten. Dus er zit allemaal een soort van gebrek aan maatschappelijk bewustzijn in van, geld is ooit verdiend en dat heb jij nu nog. En daar mag je heel dankbaar mee voor zijn. Ja. En daar moet je een beetje verantwoordelijk mee omgaan. Mm. Of jij verdient nu heel veel geld en je mag echt wel even om je heen kijken en beseffen dat heel veel geld is. Dat het veel meer geld is dan de mensen die voor jou werken. En dan mag je ook best eens even wat dankbaarder voor zijn. Dus het heeft ook te maken met dankbaarheid en het niet in de gaten hebben van wat er om je heen gebeurt. Ja, dus het idee dat private rijkdom heel sterk afhankelijk is van publieke middelen, publieke orde. Het feit dat er een politie is, het feit dat er goede wegen zijn, transportmiddelen. Nou, al die dingen waar de samenleving samen voor zorgt. Zeker, dus het idee, het is heel problematisch als je die geluksfactor dus onderschat in je eigen succes. Mm-hmm. Want daarmee zeg je, ik heb het allemaal zelf gedaan. Ja, precies. En dat betekent weer dat je zegt, belasting betalen, waarom zou ik dat doen? Ik heb het toch allemaal zelf gedaan? Jij kan het toch ook zelf doen? Ja. Ik ben een sukkel, waarom doe je het niet zelf? Ik heb het toch ook gedaan? Ja, dan krijg je een probleem, want dan zie je niet meer dat collectief, waar we allemaal aan moeten bijdragen, toch vaak de doorslaggevende factor is geweest in jouw eigen succes. Dat valt me op. Ik ben er weer bij trouwens. Ik was net ondertussen aan het hoesten. Gijs Groenteman aanval. Ja, Gijs Groenteman heeft dat ook vaak. Ja, ja, maar dit was nog veel meer een kriebelhoestachtige ding. Ik hoop dat we dat in de montage zoveel mogelijk naar de achtergrond konden krijgen. Ja. Maar ik ben weer onder jullie. wat ik me dan wel afvroeg, want jij noemde het collectief. Ja. En dat valt me ook op in wat je geschreven hebt. Jij hebt het heel vaak over het collectief. En dat is dan ook een van de grote gevaren die jij ziet. Dat collectief, dus dat we samen als samenleving, je noemt ook sociaal contract, hè, noem je ook. Dus dat je als burger leef je bepaalde vrijheden in. Als burger heb je bepaalde plichten waar je aan moet voldoen. En je verwacht dan van de staat dat die zorgt voor veiligheid, orde, politie, noem maar op. Dat staat onder druk. En dat zie je ook als een van die gevaren van die groeiende ongelijkheid. Dus dat het collectief eigenlijk ondermijnd wordt. Ja, precies. Dus het collectief is natuurlijk wat ons onderscheidt van beesten. Wij zijn in staat om te bedenken. Nou, trouwens, sommige beesten hebben dat ook wel. Maar wij zijn natuurlijk wel. Als we het algemeen belang denken. Ja, wij zijn in staat om te denken van oké. Het is van belang dat het niet alleen met mij of mijn gezin goed gaat, maar dat het met alle mensen om mij heen goed gaat. Want ik ben een ondernemer, ik heb spulletjes. Ja, er moeten wel mensen zijn om die spulletjes te kopen. Ik ben burger, ik wil veilig over straat. Ja, dan moet het wel enigszins goed gaan met al die andere burgers, want anders komen ze me overvallen. Maar soms nog verder dan dat. Ook mensen aan wie je niks hebt, die geen spulletjes van jou gaan kopen. Ook, die aan de andere kant van de wereld wonen. Ja, ook omdat je mens bent. Omdat je... Als het goed is, je kan verplaatsen in andere mensen en niet wil dat zij enorm leed meemaken en een heel zwaar leven hebben, als jij een extreem rijk leven hebt en daar wat aan zou kunnen doen. Nou ja, wat ik dan wel interessant vond ook van jouw boek is dat je komt met 5 punten natuurlijk, 5 voorstellen, maar 3 van die 5 oplossingen gaan eigenlijk over is een sociaal-economisch verhaal, hè? Dus dat gaat eigenlijk over geld. Wat ik me nog wel afvroeg, want ook als het gaat om het collectief, we hebben ook in onze podcast heel veel van die denkers gehad, weet je wel, van Bas Heijnen tot Arno Grunberg, Roxane van Ypres had ook volgens mij een vergelijkbaar verhaal. Die eigenlijk allemaal zeggen van in onze tijd mist ook een soort groter samenhangend verhaal. Ja. Dus dat het meer gaat dan alleen geld. Ja. Een groot verhaal wat we nu niet hebben. Speelt dat ook een rol in jouw analyse? Of heb je zoiets van het gaat eigenlijk wel vooral om geld? Nou ja, ik kom wel vanuit de wereld van het geld. Dus mijn interesse in deze problematiek is in eerste instantie economisch. Dat is de eerste knop waar je naar zoekt. Ja, dat is de eerste knop waar ik aan wil draaien. Ook omdat mijn analyse dus is dat het ook weer niet zo heel gecompliceerd is. Dat we de afgelopen decennia dus bepaalde knoppen één kant op hebben gezet. En dat je die ook weer de andere kant op kan zetten. Maar, en daar heb je natuurlijk een goed punt. Er is natuurlijk ook een hele belangrijke culturele factor. Mm. De verklaring voor het fenomeen wat we net bespraken. Namelijk dat mensen die daar geen enkel belang bij hebben, rechts stemmen tegen hun eigen economische belang in. De reden daarvoor is natuurlijk dat ze cultureel zich meer aangetrokken voelen tot rechts. Mm. Er is een cultuuroorlog gaande. Nou ja, kiezen ze bijvoorbeeld een Trump. Die ook in Nederland niets zijn aan ongelijkheid dat niet wil aanpakken. Dus hun eigen financiële positie van mensen die zich achtergesteld voelen niet verbeteren. Ik had vanochtend een column over woningbeleggers. Nou, dan krijg je dus comments van mensen die zelf helemaal geen woningbelegger zijn en gewoon een hele simpele baan hebben, niks bijzonders. Die dan met hand en tand de belastingvoordelen van woningbeleggers gaan verdedigen. Waarom? Neem ons eens mee. Waarom komt dat? Heb je daar een idee van? Nou ja, ik heb het idee dat mensen dus zo geïndoctrineerd zijn geraakt, zal ik maar zeggen, door de marketing van de rijken de afgelopen 30 jaar. Met het verhaal succes is een keuze. Je wil bij de winnaars horen. Mm-hmm. Dat heeft Trump natuurlijk ook heel duidelijk gedaan. Zich uitspreken als ik ben een winnaar. Ja. Als je bij mij hoort, dan ben je een winnaar. Die anderen zijn losers. Ah. Waardoor dus mensen niet stemmen op basis van hun portemonnee, maar op basis van hun gewenste portemonnee. Dus ze stemmen. Ze denken eigenlijk, laat ik maar rechts stemmen. Dan word ik misschien ooit rijk. Zo simpel is het volgens mij. Maar goed, je had het over het grotere verhaal. En dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Want een heel groot deel van die onvrede in Nederland is ook een gevaar van mijn verhaal. Dat je helemaal gaat geloven dat het allemaal een economisch verhaal is. Dat is natuurlijk niet zo. Het is ik denk dat het een belangrijke component is. Maar er is natuurlijk ook een heel groot deel. Het is toch cultureel. Er zijn heel veel mensen die hebben het helemaal niet slecht. Die behoren tot de welvarende middenklasse. Ja. En die zijn ook heel boos. Die voelen zich ook enorm tekort gedaan door van alles en nog wat. Ja. Ja. Kijk, ik daar heb, is ook iets aan de hand, zeg je ja, eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ik heb wel een antwoord op het economische verhaal, maar ik heb geen goed antwoord op het culturele verhaal. Nou ja, iemand als... ik heb op Twitter wel eens een contact over gehad met Josse de Voogd, sociaal geograaf, die hier volgens mij veel verstand van heeft. Daar vroeg ik hem ook wel eens, hoe komt het nou dat zulke mensen bijvoorbeeld niet SP stemmen, maar PVV? Ja. Die trekken ongeveer dezelfde kiezers, maar heel gek. Ja. Die zou meer een belang zijn, zeker? SP te stemmen. Ja. En ze zeggen, nou, ze willen niet als slachtoffer gezien worden. Ja. Dus dat is misschien het rechtste ervan. Ja. Mensen willen niet aangesproken worden op hun hulpeloosheid, of dat ze het slachtoffer zijn van rijke elites, of wat dan ook. Ja. Ze willen het idee hebben dat ze er cultureel, maatschappelijk, qua sociale klasse toe doen. Dat hebben ze dan nog. Ja. Ja. Ja. Dat is dan nog hun trots, onze cultuur, mijn tradities. Ja, ik snap dat wel, maar toch denk ik wel... laat ik ook weer niet mijn economisch verhaal tekort doen. Ik denk wel dat het toch een belangrijke factor in het verhaal is. Dus dat heel veel van die woede wel degelijk gedreven wordt... niet zozeer door absolute armoede, niet zozeer door mensen die echt onder de brug slapen en het gewoon echt niet voor elkaar krijgen... maar voor mensen die zich relatief arm voelen. Dus die denken, ja, ik doe eigenlijk alles wat ik moet doen. Ik heb gewoon een baan, ik heb een opleiding gedaan. Ik hou me aan de regels. En ik zie dat het gat tussen mij en mensen die vermogen hebben, bijvoorbeeld... en dat zie ik op sociale media, waar ik daar de hele tijd mee word geconfronteerd... wat vroeger natuurlijk ook niet zo was, dat zij het wel heel veel beter hebben. En dat het alleen maar beter lijkt te gaan. En hoe kan dat nou? En ik doe toch alles goed? Het is niet eerlijk. Nou ja, het zou pleiten voor jouw verhaal. In die zin dat, wat ik goed begrijp van jouw verhaal... waar je jezelf ook liberaal noemt, die wil mensen op hun kracht aanspreken. En niet zeggen, je bent... slachtoffer moet er nog een extra uitkering voor je verzinnen. Precies. Nee, we geven je een ton op je 25ste. Ja. En veel plezier ermee. Zoek het uit. Ja, nou, zo sterk wil ik het niet zeggen. Maar goed, dat is inderdaad wel het onderliggende sentiment. En dat is ook waarom sociaaldemocraten misschien wat teleurgesteld zijn in mij. In mijn verhaal. Omdat het echt wel liberaal is. Dus ik dat is ook het verschil tussen bijvoorbeeld een basisinkomen en een basisvermogen. Mm-hmm. Basisinkomen is toch meer iets waar socialisten in geloven. Ja, dus iedereen krijgt gewoon een bepaald bedrag. Als een uitkering. Als een uitkering, ja. Maar het maakt niet uit wat je er verder mee doet. Je hoeft niet te solliciteren. Ik wil juist breken met intergenerationele armoede bijvoorbeeld. Door in één keer te zeggen, luister, jouw grootouders waren arm, je ouders waren arm. Jij krijgt nu gewoon een ton van ons. En dan kun jij daar zelfvertrouwen uit halen. Je kan je financiële denken daardoor ontwikkelen. Je hebt opeens mogelijkheden in het leven. Kadert ook in wat mensen ermee kunnen doen. Ja, je kan een bedrijf beginnen, je kan een huis kopen, je kan... maar natuurlijk geen Ferrari. Nee, het is ook een buitengewoon bijbels voorstel. Mag ik zeggen als theoloog? Dus, ja? Nee, is gek. Maar in de bijbel staat de gelijkenis van de talenten. Ja. Dat mensen, dat drie knechten krijgen naar alle drie een bedrag. Waar ze mee op het moment mogen doen. Ja. Maar dan zie je wel dat mensen heel verschillende dingen mee doen. De een die gaat ermee handelen en die maakt er meer van. De andere die doet er weer wat moois mee. En de derde die stopt het in de grond, want die is bang. Ja. En die vertrouwt het allemaal niet. Ja. Dus dat ga je natuurlijk nu ook krijgen. Ja, ik bedoel, dat kan. Dus ga je er echt verschillen mee verkleinen? Of vergroot je ze juist omdat mensen nou eenmaal verschillend zijn... en verschillende dingen mee doen? Het eerlijke antwoord is, maakt me niet uit. Als je maar die gelijke kansen... in ieder geval het gevoel geeft aan mensen dat ze gelijke kansen krijgen. Als je maar doorbreekt dat het maar van generatie op generatie hetzelfde is. Want de kinderen van al die drie mensen die je net noemt... Mm-hmm. Die zouden dan ook weer kunnen beginnen zoals ze willen. Het gaat erom dat de kansengelijkheid vergroot wordt... en dat mensen dus meer vertrouwen eigenlijk hebben aan het begin van hun leven. Kijk, stel, het is ook een verschil of je ouders hebt die schatrijk zijn. Zodat, hey, leuk, een ton erbij, ga ik lekker beleggen. Ja. En dat doe je alleen met geld dat je over hebt. Ja. Of je hebt een studieschuld van 40.000, wat er eerst af moet. Ja. Dus in die zin heb je kant dat je de rijken alleen maar wat rijker maakt. En dat de armen blijven ploeteren. Maar ik denk dat als je echt rijk bent, want dat is de deal natuurlijk. Dat je eerder opkijkt tegen dat jaar sociale dienstplicht. Dan die ton die je dan krijgt. Daar heb je ook iets voor. Hè? Dat is één van de vijf. Hè? De sociale deal. Dienstplicht. Ja. Dus die rijken die krijgen inderdaad een ton die ze niet nodig hebben. Maar ze moeten wel een jaar in dienst. Ja. Ook daar zie ik grote maatschappelijke winst van. Want het is natuurlijk niet zo alleen zo dat de armen zich zouden kunnen optrekken aan de rijken, omdat die zo geweldig inspirerend zijn. Nee, het is ook juist andersom. Juist de rijken, de bevoorrechten. Kijken buiten een bubbel. Precies, die moeten eens een keer de verhalen horen van mensen die het moeilijk hebben in het leven. Ah. Misschien wel goed inderdaad om even op een rijtje te zetten. Ik zei al drie van die vijf voorstellen die hebben te maken eigenlijk met geld. Vermogenswaarde belasten. Ja. Die jubelton die je net noemde, iets met pensioenen. Ja, ik heb altijd weinig verstand van pensioenen. Dat is al een beetje met pensioen in elk geval. Leeftijdsprivilege. Nee, dat is wel heel belangrijk. Ik zal even, dus de fiscale subsidiëring. Dus als jij pensioen inlegt, jij betaalt elke maand, leg jij in voor je pensioen, dan betaal je geen inkomstenbelasting over. Dus dat betaal je pas op het moment dat je pensioen wordt uitgekeerd. Ja. Dat is een omkeerregeling. Nou, dat kost heel veel geld. Dat vind ik dus dat we dat vanaf moeten. Ja, precies. Dus dat is ook een van die drie financiële punten, als ik het even zo noem. Je hebt die sociale dienstplicht. Ja. Dus iedereen moet verplicht als, op jonge leeftijd een zinloos iets gaan doen. Graven in Drenthe. Ja. Precies. En op allerlei verschillende manieren konden ze iets doen. Ja. En die andere, ik vind het leuk, want die gaat altijd, dat krijg je Stefan mee op de kast. Dat heeft te maken met onderwijs. Ah, ja. Artikel 23 artikel 23 af. Dus de artikel 23, de vrijheid van onderwijs. En dus ook de vrijheid om religieus onderwijs te verzorgen. Staatsonderwijs. Ja, dat zeg jij als soort alternatief, wat dan overblijft. Was even met witte modus. Ja, precies. Stefan begint al langzaam op die kast te gaan zitten, merk ik. Prima, dat is alle plek. Ja. Maar waarom vond je dat ook een belangrijk punt om hierin te betrekken, bij deze vijf punten? Nou, het onderwijsverhaal bestaat inderdaad uit drie punten, waarvan een gezonde, warme lunch voor ieder kind. Dat is een hele makkelijke, lijkt triviaal, vind ik wel belangrijk. Dat lijkt iets waar heel veel mensen voor kunnen zijn, maar op een of andere manier is dat niet geld. Er zijn heel veel mensen voor, maar gebeurt er op veel scholen? Gebeurt al een beetje. Okay. Hier en daar wordt mee geëxperimenteerd. Andere is eigenlijk de belangrijkste, namelijk later gaan selecteren. Middenschool. Mm. Dus kinderen worden nu op hun 11e al in een vakje gegooid, slim, minder slim, niet zo slim, zou ik maar zeggen. En dat is gewoon te vroeg. Dat creëert tweedeling in de samenleving tussen laag en hoogopgeleid, of praktisch theoretisch geschoold, hoe je het ook maar wil noemen. En dat is zonde. Dat is helemaal niet nodig. En er zit natuurlijk een klein verlies als je hele slimme kinderen lang met minder slimme kinderen laat zitten. Dat is ook bewezen wetenschappelijk. Dat is net vervelend. Alleen dat verlies is veel kleiner dan de enorme winst die de wat minder begaafde kinderen, of die minder meekrijgen van thuis, de winst die halen door langer met slimmere kinderen te zitten. Dus dat moeten we gewoon doen. Mm-hmm. Nou, het gevoeligste punt is die onderwijsvrijheid, of vrijheid van indoctrinatie, zoals ik die dan noem. Dat is wel subtiel, ja. Is het ook in de Twitter-modus? Ja, hij zit ook in de Twitter-modus. Ik vind dat een principepunt. Ik denk niet dat er nou enorme effecten zijn als het gaat om de ongelijkheid. De onderwijsinspectie zegt wel dat de segregatie in de hand wordt gewerkt door artikel 23. Dat zeggen ze nu gewoon hard. En de segregatie is weer natuurlijk een drijver van ongelijkheid. Ongelijkheid. Dus dat verband moeten we niet bagatelliseren. Dat is er wel. Kijk, die verzuiling in Nederland en artikel 23 heeft jarenlang, decennia lang, natuurlijk heel goed gefunctioneerd. Daar wil ik ook niks aan afdoen. Ik hoor altijd de percentage dat 70% van de kinderen vandaag de dag gaat ook nog naar zo'n religieuze school. Ja, bijzonder. Ja, Montessori is ook. Oh ja, wordt ook bijzonder. Ja, dus bijzonder is breder dan religieus. Dus die zuilen die waren vroeger verticaal. En binnen die zuil was prima sociale stijging mogelijk. Hè? Katholieke school. Nou, daar had je katholieke kinderen van een bankdirecteur en de katholieke kinderen van een mijnwerker. Nou, dat liep allemaal door elkaar. Ja. Maar er zijn ook scholen die dat christelijke of islamitische of wat dan ook etiket toch een beetje misbruiken om een bepaald soort kinderen binnen te halen of een bepaald soort kinderen buiten te sluiten. Witte scholen, zwarte scholen. En dan vind ik het problematisch worden. Je ziet ook dat het artikel gewoon wordt misbruikt. We hebben tegenwoordig een forumschool in Almere. Twee leerlingen, anders drie. Drie leerlingen. Oh, okay. Nee, precies, drie leerlingen. dat laat zien dat het gewoon niet meer van deze tijd is. Het wordt misbruikt. En dat vind ik, dan moet je er wat aan doen. Even kijken of Stefan ook eens de Twitter-modus gaat zien. Nee, ik ga het heel genuanceerd analytisch benaderen. Nee, dus dat wordt heel vaak gezegd, hè, dat bijzonder onderwijs segregatie in de hand werkt als een soort lump sum. De Onderwijsraad heeft 2 jaar geleden een rapport uitgebracht daarover. En daar zit wel wat in. Namelijk voor 2 typen bijzondere scholen. Mm. Namelijk algemeen bijzonder. Dat zijn de Montessori's en zo. Mm. Die zijn duidelijk segregerend. Veel kinderen van hoogopgeleide ouders. Ja. Ja. En de scholen van de kleine religieuze minderheden, dat wil zeggen Joods, Moslim, Hindoe. Het grappige is dat de grootste groep bijzondere scholen, dus de protestant-christelijke rooms-katholieke scholen, ondergemiddeld bijdragen aan segregatie. En dat de reformatorische scholen, dus de streng christelijke, een kleine groep, ongeveer gemiddeld segregeren. Wat een heel belangrijke factor is, dat weten ze ook allemaal wel, dat zie je ook in het openbaar onderwijs, is de plaats waar mensen wonen, de wijk waar mensen wonen. Heel grafisch. In Aardehout, welke school je ook neerzet. Maar hij zal wit zijn en kinderen van hoogopgeleide ouders. Ja. Met veel geld. Dus ik denk dat het segregatiepunt, dat je dat er niet mee oplost. Nee. Nou, nee, zeker niet. Je lost daar, dat zeker niet op. Alleen voor mij is dat meer een principepunt. Ik vind dat elk kind gewoon vrij moet kunnen beslissen waar hij wel en niet in gelooft. En dat daar thuis meer dan genoeg ruimte voor is om dat kinderen mee te geven. Maar ik vind dat school daar toch een wat neutralere plek voor zou moeten zijn. Dus het is meer een principe kwestie. En ja, zelfs al is het maar een kleine groep die wordt buitengesloten, dan vind ik dat alsnog heel problematisch. Kijk, ja. En als jij op een islamitische school zit, of op een forumschool, en je ouders die stemmen FVD en jij bent zelf van plan om dat niet te gaan doen, ja, dan vind ik dat zo enorm in je vrijheid beperken, dat artikel gewoon in de weg zit. Dus het is op eigenlijk moment. Wat ik... Ja, dus, is natuurlijk, maar goed, ja, ja. Het dus liberaal standpunt kun je natuurlijk op twee manieren tegen kijken. Je kunt dus heel veel nadruk leggen op, je vindt dat een kind vrij moet zijn vanaf de leeftijd dat je naar school gaat. Ja. Dus dat is vanaf 3 inmiddels in Nederland. Ja. Ja. Wat een redelijk streng standpunt is als het gaat om de vrijheid van kinderen. Want ouders hebben natuurlijk nog heel veel te vertellen over hun kinderen. Ja, in allerlei precies. Segmenten. Dan moet je eerder afremmen dan aanmoedigen. Van pianoles tot de plaats waar je gaat wonen of waar je heen gaat emigreren of wat dan ook. Ja. Dus dat is misschien wat willekeurig om dan precies van de school te zeggen. Dan mag het niet. En de tweede plaats is natuurlijk ook, jij bent jurist. In het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens staat natuurlijk gewoon dat ouders die vrijheid hebben om scholen op te richten. En ook dat ze een school, dat ze het recht hebben om scholen te vinden die aansluiten bij hun waarden en levensovertuiging. Dat geldt voor seculiere ouders, voor gelovige ouders. Ja, in de lidstaten zijn natuurlijk wel enorme verschillen in het schoolsysteem. Die zijn er zeker, maar het is wel zo dat elke staat heeft ze wel, hè? Ook Frankrijk. En die subsidieert ze zelfs. Ja. Ja. Wat toch eigenlijk een strikte scheiding is van geloof. Ja, of van een laïcité. Ja. Laat ik het anders zeggen, je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen van, kijk, behoorlijk strikt, natuurlijk kan er een probleem zijn. Ja. En enkele keer zie je dat ook. We hebben een school gehad bijvoorbeeld die jonge homo's dwongen uit de kast te komen. Ja. Maar goed, die kan binnen het huidige systeem natuurlijk op de vingers getikt worden. Die heeft schadevergoeding moeten betalen. Ja. Die heeft spijt betuigd en beterschap beloofd. Ja. Dus dat kan binnen het huidige systeem ook. Je kunt ook zeggen, we hebben een mooi systeem in de zin dat er heel veel levensbeschouwelijke ruimte en pluraliteit is, ook in het onderwijs. Ja. Het zijn tenslotte wel je kinderen die je uit handen geeft aan andere opvoeders. Ja. Daar wil je nog wel iets over te zeggen blijven houden. Die kant is ook natuurlijk. Nou ja, goed, kijk, in algemene zin, het is inderdaad... Het is een principieel ding en er zijn ook inderdaad heel grote voordelen. Ik heb ook met bijvoorbeeld ouders van moslimkinderen gesproken die zeiden van, ik stuur mijn kinderen dan toch liever naar een christelijke school, want dan is er in ieder geval een god. Hè? Liever één god dan geen god. Het kan ook anders, het kan ook mengend werken, zal ik maar zeggen. En ze doen het goed, hè, die scholen. Ze doen het goed. Scholen ook, erg goed. Het is inderdaad een principepunt. Ik vind dat de invloed van ouders op dit moment in Nederland te groot is. Ja, ik denk dat de ouders heel dominant zijn in welk advies krijgen kinderen. Wat vinden ze, wat krijgen ze mee van huis uit? Ik vind dat de vrijheid om zelf te bepalen wat je vindt en wat je gelooft en hoe je tegen de wereld aankijkt, dat daar de ouders wel heel leidend in zijn. Het aantal uren dat wij doorbrengen met onze kinderen is nog nooit zo groot geweest. Vroeger gingen ouders, er wordt altijd gedacht dat vroeger ouders meer tijd hadden voor hun kinderen. Nou, dat is gewoon helemaal niet waar. En dat we tegenwoordig zo hard aan het werk zijn en dat iedereen... de hoeveelheid die jonge ouders doorbrengen met hun kinderen tegenwoordig, dat is ongelooflijk. Dat staat tegen in vergelijk met vroeger. Dat is gegroeid. Ja. Maar mag ik vragen, heb jij kinderen? Nee, nog niet. Maar dat gaat wel gebeuren. Dat is natuurlijk ook wel, het is wel mooi wat je zegt natuurlijk, maar ik probeer het even voor te stellen dat je als ouder dus zegt op welke leeftijd dan? 3, 4? Ja. Van ik ga nu geen invloed meer uitoefenen op je. Op je levenskeuzes, op je levensbeschouwing, je waarden niet meer natuurlijk, meegeven. Dat wel. Daar heb je toch, daar heb je die andere uren boven die schooluren voor. Maar stel dat je op school precies tegenovergesteld dat hoor ik echt van thuis. Kan je dan als ouder zeggen van allemaal prima, thuis leer dit. En op school leer je het volstrekt tegenovergestelde. En zo op school zou je dus helemaal niet volstrekt het tegenovergestelde moeten leren. Maar dan zou je alle kanten van het verhaal moeten horen. Dan zou je dus niet alleen het christelijke verhaal, maar ook het seculiere verhaal. Dan zou je iets moeten leren over alle geloven. Ja, maar dat gebeurt op de meeste scholen natuurlijk ook wel. Ja, nou ja, goed. Oké, als ik even samenvatten, ik wil nog een andere onderwerp door. Ik krijg een beetje, dit gesprek is natuurlijk ook... We moeten toch eens gaan twitteren op. We moeten gaan twitteren. Nou, we gaan naar artikel 23. Je kan gewoon twitteren over artikel 23. En er is zo'n algoritme. En dan krijgt automatisch Stefan Paas. Ik heb mijn melders aanstaan. Komt daaronder. Maar samenvattend, het is een principiële discussie. En wat ik ook een beetje hoor, Sander, jij zegt er zijn uitwassen. En daar moeten we hard mee afrekenen. Nou, ja, dat vind ik wel echt een probleem. En Stefan zegt er zijn uitwassen, maar het grootste gedeelte gaat er wel goed mee om. Daar zit volgens mij het grootste meningsverschil. Waar ik nog wel benieuwd naar ben. Je hebt nog vier andere punten, ja. Ja, oké. Okay, maar ik wilde eigenlijk ook even naar wat onderliggende thema's. Ja. Ook bij wat je aanstipt. Een paar jaar geleden had jij een boek geschreven met Ruben van Swieten. Ja. Predikant in het dagelijks leven aan de Zuidas. Ja. Elite gezocht heette dat boek. En in dat boek zeg je eigenlijk dat de huidige elite geen grote ideeën meer heeft. Nee. Er zijn geen hogere idealen meer. Nee. Geen wil om daadwerkelijk de wereld beter te maken. Ja. Even kort door de bocht gezegd. Heb je over de zakelijke elite? Of de financiële elite? Ja, financiële elite. Ja. De elite die we goed kennen, die we van de Zuidas beide goed hebben meegemaakt. Ruben en zeker ook. Diezelfde Ruben van Swieten, met wie dus het boek schreef, die dominee. Ja. Die zei ook in Trouw, alles is teruggebracht tot ratio. De taal van de bedrijfskunde domineert. Het draait om schema's en statistieken. Ja. De mens wordt gereduceerd tot nummer, terwijl die snakt naar poëzie en een romantisch verhaal. Ja. De Bijbelse koning Salomo komt echt niet tot zo'n afgewogen oordeel, omdat hij zo goed is in Excel. Zie jij dat probleem ook zo, dat het te rationeel is? Ja, zeker wel. Nou ja, dat boekje was natuurlijk een combinatie van Rubens ideeën en mijn ideeën. Dus dit waren zijn woorden. Dit is meer zijn. Koopmannen, dominee. Meer zijn tak van sport. Maar ik denk wel dat hij daar gelijk heeft, ja. Ik denk wel dat het volkomen terechte analyse is dat de wereld bezien als een spreadsheet, dat wel iets is wat te veel voorkomt bij die groep mensen. En wat ertoe leidt dat je geen oog hebt voor andere mensen. Dat je ze ziet als een kostenpost of een aftrekpost. En ja, dat is natuurlijk niet wat mensen zijn. Dat je geen oog hebt voor andere mensen. Ja. En hij koppelt dat dan ook van mensen snakken naar een romantisch verhaal. In ieder geval, er komt weer dat verhaal terug. Ja. Wat, dus wat we dus vaak in die podcast, deze podcast tegenkomen, van is een soort groot verhaal nodig. En dat viel me ook wel op aan jouw boek. Je schrijft over het collectief. En je schrijft ook solidariteit, noem je ook een paar keer. Ja. Zonder blikken of blozen. Ja. En ik dacht alleen maar, in deze geïndividualiseerde tijd, zijn dat die begrippen die je weer moet uitleggen? Waar weer een verhaal bij hoort? Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is heel, heel moeilijk. Want we zijn niet zo vatbaar meer voor verhalen. En dat, aan de andere kant het verhaal van de rijken. Dus sinds de jaren 80. Hè, succes is een keuze, greed is good, trickle-down economy. Dat is ook een verhaal. Ja, dat is ook totaal niet ondersteund door de feiten. Dat is echt een verhaal, dat is echt een ideologie. En dat verhaal is heel succesvol geweest, dat verhaal. Zo succesvol dat de PvdA en de andere sociaal-democratische partijen in Europa hebben zich bijna vrijwillig opgeheven onder druk van dat verhaal. Ja. En dat is natuurlijk echt uniek. Dat verhaal zorgt ervoor dat al die mensen met hand en tand de privileges van rijken verdedigen. Dus ja, mensen zijn nog steeds gevoelig voor verhalen. Alleen wat we dus zoeken is een verhaal dat daarmee kan concurreren. En, nou ja, en ik denk soms ook wel, en dat is natuurlijk een beetje ook de bril waarmee wij ook naar deze thematiek kijken, ook in deze podcast. Wij bespreken natuurlijk ook secularisatie als thema. Dat we voor het eerst is een meerderheid van Nederland niet gelovig. Ja. Dus die merken we ook, ook veel van die denkers die ik al net opnoemde, dat ook dat soort begrippen misschien ook wel, die wij vanzelfsprekend vonden. Ja. En dan kan je solidariteit kan je dat noemen. Ja. Mensenrechten is ook zoiets waar we dan vaak Op een minder vanzelfsprekend. Ja. Waarvan ook de Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren, een paar afleveringen was die bij ons. Die zei van eigenlijk is dat ook gewoon een geloof. Het geloof dat er mensenrechten zijn. En dat geloof, dat wordt dan van oudsher gefundeerd in een soort joods-christelijke traditie. Ja. Solidariteit zou je hetzelfde kunnen zeggen. Ook, de sociaal-democratische traditie buigt natuurlijk ook zijn oorsprong ook wel voor een deel echt op predikanten en joods-christelijke ideeën, zou je kunnen zeggen. Ja. Zou het ook kunnen, maar misschien is dit secularisatie een religiebril waardoor wij kijken. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Sander. Zou het kunnen dat dat soort begrippen ook in dat perspectief op de helling staan? Dat we ook gewoon denken van... Who cares? Who cares? In de geïndividualiseerde tijd let ik vooral op mij mijn eigen familie. Jij beschrijft ook in je boek dat mensen vooral biologische keuzes ook maken. En eigen kinderen moet het goed zijn, maar je ziet wel de behoefte afvlakken. Ja. Ja, precies. Misschien nog de clan, maar mensen buiten je clan. Ja. Ja, wat jij het wegvallen van beschaving noemt. Ja, dat heeft een naam, dat heeft een geschiedenis. Ja. Ja, nee, goed, we zijn het eens. Alleen de grote vraag is, hoe herstel je dat? Daar komen we niet uit. De probleemanalyse is duidelijk. Ik doe in mijn boekje natuurlijk een soort simpele voorzet. Eigenlijk heel praktisch. Heel praktisch, het lijkt heel banaal, bijna of triviaal. Mm-hmm. Op sommige vlakken. Maar ik denk wel dat het echt belangrijk is dat je ook niet moet onderschatten in hoeverre je toch dat ook gewoon kan bijsturen. Dus al die dingen die we nu noemen, individualisme, een soort consumentisme, egoïsme, alleen maar met jezelf bezig. Ja, dat is natuurlijk ook, dat komt niet uit de lucht vallen. We zijn nog steeds mensen. Je kan nog steeds dat collectieve, altruïstische kun je losmaken in mensen. Alleen dan moet je dat wel doen. En bijvoorbeeld zo'n jaar sociale dienst. Dat is dan een concreet voorstel. Ja, dat weet je. Daar zijn heel veel mensen die denken, de gezeur, CDA-achtig, oké, boomer. Dan krijg je dat soort dingen. Maar ik denk dat het zo belangrijk is. Ik denk dat het zo'n enorme impact kan hebben. Ik weet het wel zeker. Als jij gewoon met iemand anders uit een totaal andere omgeving een jaar samen dingen voor elkaar moet gaan krijgen. Voor de overheid, voor het collectief. Zodat je snapt van, oké, holy shit, ja. Deze mensen, die zijn hard aan het werk en die hebben dit leven. Deze jongen bij mij op de kamer, die komt hier vandaan. Jeetje, wat een ander leven heeft hij dan ik. En wat heb ik eigenlijk geluk en wat een verantwoordelijkheid heb ik eigenlijk om daar iets mee te doen. Wat een kansen heb ik. Dat is zo belangrijk. Maar afgezien van dit voorstel, van die dienstplicht, is jouw sociaal contract eigenlijk heel marxistisch. In de zin dat het... het begint al bij die economische onderbouw. Heel veel heeft te maken met geld. Kijk, om voor te geven. Ik zei net, je staat in een soort traditie van Piketty, maar ik denk ook in iemand als Paul Collier bijvoorbeeld, Future of Capitalism, Jay Hees en anderen. Is dat Paul Collier? Een Britse econoom. Die zegt een aantal van deze dingen. De analyse van de rijken hebben zich onttrokken aan de samenleving. Ja. Maar die noemt ook andere dingen. Bijvoorbeeld, Collier die zet ook heel veel in op gezinnen bijvoorbeeld. Hij zegt, je moet echt scheiding moeilijker maken. Want er is niks zo slecht voor iemand als in een oude gezin opgroeien en arm zijn. Ja. Dat is gewoon heel waardeloos. Het wordt heel moeilijk. Dus dat voorstelt ik niet snel in jouw boekjes. Om voorbeeld te geven. Dus inzetten op gemeenschappen. Ik denk aan de ouderwetse liberalen, zoals Locke en ook anderen. Ja. Die zeiden bijvoorbeeld, het is ontzettend belangrijk dat burgers niet alleen als burgers vrij zijn. Dat veronderstelt heel veel morele kompas, een sterk moreel kompas. Ja. Je kunt mensen, hoe minder regels je mensen geeft, hoe meer je daarop vertrouwt. Precies. Waar komt dat vandaan? Ja. En dat moet ergens vandaan komen. Ja. Ja. En dus dan heb je families, gezinnen, kerken, dus gemeenschappen. Dat hele weefsel wat je eigenlijk moeilijk politiek kunt aansturen, maar wat de CDA maatschappelijk middenveld noemde ooit. Ja. Daar zeg je niet veel over. Veronderstel je dat gewoon? Dat is een heel goed punt. Dus inderdaad, mijn pamflet, om het zo maar te noemen, is liberaal. Dus het gaat heel erg uit van eigen verantwoordelijkheid. We gaan meer investeren in mensen. En daarna verwachten we dat zij, economisch gezegd, een goede investering blijken te zijn, doordat ze meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Nou, daarvoor moet je natuurlijk ook sociaal kapitaal hebben. Moet je ook inderdaad moreel een soort kapitaal. Moreel kompas hebben. Ja. Waardoor ze ook daadwerkelijk die eigen verantwoordelijkheid nemen. En dus niet alleen in financiële zin, door goed financieel voor zichzelf te zorgen, maar ook door naar anderen om te kijken, door zich te verenigen, door verbanden aan te gaan met andere mensen. Dat klopt helemaal. Daar geeft dit verhaal geen antwoord op. Maar mijn idee is natuurlijk wel dat als je van jongs af aan meer vertelt waarom investeert het collectief in jou, wat moet je daarvoor terug doen, dat je dat collectivisme, zal ik maar zeggen, wel aanjaagt bij mensen. En dat als jij een jaar in maatschappelijke diensttijd hebt gedaan, dat je in de rest van je leven ook de waarde van je verbinden aan een gezelschap of je inzetten voor een vereniging, dat je dat meer ziet dan als je dat niet hebt gedaan. Ja, maar als de morele vorming aangaat, dan komt eigenlijk heel veel neer op die sociale, op die diensttijd. Hè? Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste recept voor jou. Ja. Ja. Ja, nou goed, ik vraag me gewoon af of dat... Dat vind ik een leuk voorstel, mooi voorstel. Dus, of het genoeg is, weet ik niet. Maar goed, we doen nu niks, dus ik zou zeggen... Dat nee, maar dat is natuurlijk, wat je aanstipt, is natuurlijk in de zin een klassiek liberaal probleem. Dat is iemand Fukuyama en heel veel anderen zeggen natuurlijk ook van... liberalen hebben vertrouwen in zijn. Die zeggen altijd, je moet het individu vertrouwen. Ja. Dat zeg je elke keer in je boek, je moet jongeren vertrouwen. Ja. Ze zeggen nooit waarom. In de zin van, dus die hele vorming veronderstelt men. Ja. En die samenleving is er gewoon. Ja. Maar waar we natuurlijk vandaag in een cultuurfase terechtkomen... waar heel veel mensen constateren dat die samenleving wat uit elkaar begint te rafelen... en dat dat niet zo veelsprekend is als we ooit dachten. Ja, dat klopt. En dat is misschien de makker. Maar goed, zolang we het nooit hebben geprobeerd... heb je nooit het tegendeel geweest. Nee, je mag het mij proberen, hoor. Dat gaat niet om. Liberalen. Maar wat ik bij jou een beetje proef, Stefan... je hebt een soort nog morele vorming... die er nog aan vooraf gaat of die er nog onder ligt of zo. Want ik kan me voorstellen ook een beetje het sociaal contract denken... van ik denk in het collectief, ik wil iets terug doen voor het collectief. Ja, dat brengt je ook maar moreel zo ver. Want dat brengt je tot de max van nadenken of het collectief... of ik er dus zelf eigenlijk ook indirect... omdat ik profiteer van het collectief daar profijt van hebt. Ja. Maar echt de solidariteit overstijgt natuurlijk... Maar het collectief in Sanders verhaal, als ik het goed begrijp... is de samenleving. Ja. Ja, dat is dus iets vrij abstract natuurlijk, want wij leven geen van allen in de samenleving. Wij leven in groepen, in gemeenschappen, in netwerken. Ja, mensen met wie je vertrouwd bent, daar vorm je morele kapitaal meestal. Ja. Ik bedoel, dat is geen verwijt, want het is natuurlijk, je kunt ook niet alles opschrijven in zo'n boekje. Ja. Maar dat is vaak een verzwegen iets in bijna alle liberale analyses. Ja. Waar komt dat vandaan? Nou, nee, maar kijk, wat ik denk is dat de menselijke natuur zo sterk gericht is op het aangaan van kleine verbanden. Gezin, vriendschappen, dat zit er bij elk mens wel in. Het organiseren in kleinere groepen, mensen met wie je dagelijks omgaat. Ik denk dat daar maatschappelijk gewoon een minder grote uitdaging ligt... dan het hogere niveau, namelijk het nationale collectief... of hoe je dat ook maar definieert. Ja. De maatschappij, de overheid, daar ligt een veel grotere uitdaging. Ik denk dat we als mensen gewoon altijd ons blijven verenigen... in kleine groepjes met gelijkgestemde mensen. Dat is op zich niet zo, dat is niet nieuw. We blijven altijd zorgen voor kinderen, voor onze eigen ouders en zo. Dat hoef je niet echt aan te sporen. Dat staat echt wel onder spanning. Het aantal eenoudige gezinnen neemt ongelooflijk snel toe. Dus dat soort dingen. Mensen scheiden, dat kan gebeuren. Dat kan wel gebeuren, dat heb ik ook wel. Alleen het punt is natuurlijk... dat er wel degelijk iets gebeurt met dat weefsel van de samenleving. Ja. Door die individualisering die we noemden, staat daar wel heel veel onder druk. Ja, maar dan verzint de samenleving ook weer nieuwe dingen op. Kijk, ik ken heel veel samengestelde gezinnen. Ik ken ook allerlei mensen die tegenwoordig in andere woonvormen hebben. In Nederland zijn we ook toch nog best wel traditioneel. Hè. Ik woon in Zweden in een appartementengebouw in de stad, heel prettig. Mm-hmm. Met de buren, dat zijn babyboomers. Die zijn empty nesters. Die passen op onze hond op. En weet je, daar hebben we eigenlijk bijna een soort van huishouden mee. Ja. Weet je wel, doen jullie de planten, doen wij de dingen. Ja, leuk voorbeeld. Dat soort voorbeelden hoor je ook vaak. Woonvormen waarin ouderen en jongeren... Maar het valt me gewoon op dat je daar niet op inzet of zo. Daar zeg je niet zo lang. Nee, omdat ik het kort en bondig wou. En heel erg bij het onderwerp waar ik gewoon wel wat vanaf weet. Ja. En dat is geld. Ja. Nou, dat is gelukt. Je staat gewoon te zoeken naar de morele... Nee, maar ik vind het een heel goed punt. En in alle eerlijkheid, ik heb daar geen antwoord op. Anders dan dat ik me heb willen richten op het hoogste niveau... waarop we ons organiseren, namelijk de overheid. Ja. En hoe je ervoor kan zorgen dat mensen dat in ieder geval weer snappen. Hoe die overheid functioneert, hoe dat collectief werkt... wat je eraan hebt en wat je ervoor moet doen. De spannende vraag is dan of dat dan genoeg is... of dat je een soort... onderliggend groter verhaal, een bredere bedding nodig hebt... om bijvoorbeeld die begrippen die jij in het boek gewoon eigenlijk noemt... zoals solidariteit, collectief, mensenrechten... dat ieder mens gelijk zou moeten zijn. Ja. Of dat dingen zijn die dan vanzelf goed komen. Dat is dan een beetje de spannende vraag, denk ik. Of dat je die begrippen weer moet laden op een manier... zoals ze in de geschiedenis geladen werden. En dat was dan vaak die... Joods-christelijke traditie om dat beladen woord nog maar een keer te gebruiken... Ja. En ook vaak misbruikte woord. Ja. Met wel een van de weinigen in deze podcast... en een van de laatste in Nederland... die vertrouwen in de politiek heeft. Hè? Die zegt van... zoals de politiek zelf lijkt dit zelfvertrouwen nauwelijks meer uit te stralen... van weet je wel waarom dit land draait? Ja. Jij zegt ook een beetje tegen politici. Van... De politiek, ik heb vertrouwen in onze overheid. De overheid is natuurlijk veel groter dan de politiek. Er zijn heel veel goede ambtenaren. Ja, ja, tuurlijk. Goede mensen die... dat is een hele grote groep mensen die dagelijks dit land draaiende houdt en laat functioneren. En ik heb daar heel veel vertrouwen in, ja. Ondanks belastingsfraude, schandalen of toeslagen. Ja, natuurlijk gaan er dingen mis. Dat vind, en soms gaan dingen mis waar ook echt hele zware verwijten te maken vallen. Maar ja, ik vind dat je gewoon dat niet moet overdrijven. Uiteindelijk moet je ermee doen. Ja, ik heb ook genoeg afstand tot Nederland om te zien dat Nederland een heel prettig, goed functionerend land is. Dus dat je ook echt niet moet doorslaan in kritiek op de overheid. Dat op een gegeven moment de boel ondermijnt. Ik heb ook wel eens discussie met journalisten die wel heel heigerig misstanden proberen aan te kaarten in Nederland. Omdat we verder natuurlijk een heel saai land zijn. We hebben weinig corruptie, we hebben weinig nepotisme. En als je tegen een Italiaan vertelt waar we hier in Nederland mee bezig zijn. Ja, dat is natuurlijk lachwekkend voor een Italiaan. Ja, hetzelfde reden waarom we zo geobsedeerd zijn door de adel natuurlijk. Ja, we hebben weinig. Dus we maken ons er heel druk over. Ja. Om nog even terug te komen op een van die hoofdvragen die wij in de Ongelofelijke bespreken. Ja. Dus die secularisatie, het feit dat wij in een tijd leven waarin meer mensen zich niet gelovig noemen dan wel gelovig. Ja. Vind je dat een goede ontwikkeling? Niet goed, niet slecht. Vind ik niks van. Ik zie wel degelijk dat het geloof voor heel veel mensen enorm goed en waardevol is. Ja. En sturend en gewoon echt onderaan de streep, zowel individueel als voor de maatschappij, een duidelijke positieve waarde heeft. Ik zeg nu ook weer onderaan de streepjes. Het is toch heel economisch. Ja, nee, dat zit er niet ik zie steeds een Excelsior voorbij komen. Precies, ik ben wat Ruben veracht. maar goed, dus ik heb daar niet zo'n sterk idee bij. Nee. Ik vind het prima als mensen geloven. Ik vind het ook prima als ze niet geloven. Het probleem is vaak wel dat er dan niet zoveel voor in de plaats komt. Dat het dan, wat blijft dan over, is vaak een beetje leeg. Wat zijn de nieuwe verhalen? Ja, daar is natuurlijk wel een gebrek aan. En daarom zijn mensen zo aangetrokken tot allerlei krankzinnigheid. Zoals? Spirituele toestanden en ja. Nou ja, goed, daar even Roxane, jullie vast van als er nog wat over verteld. Ja, het wellness rechts. Ja. Hoe yoga dan soms gepaard gaat met rechtse radicale denkbeelden. Precies. Dat is wat zij verteld heeft. Watch as the night turns to noon. Bring back the day I met you. Returning to our sweet cocoon, felt like we were dreaming. Right from the start, my guard was down. You walked in and turned my life around. You beat out the seeds of doubt. Oh, I love growing deep inside, begging you to stay. Who cares that we got carried away? Our struggles just steadied our ride. There's no paradise without sacrifice. We'd end up on the same side. You're so strong, conversations. Nothing seemed to change while we're sad and done. See the sweet little wonders that we have created. Our love line still grows in our palm. Oh, we never let go. And this is how my heart was won. How My Heart Was Won van Direct. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we weer bij je terug voor het vervolg van de ongelofelijke podcast met Sander Schimmelpenninck. En daarna hebben we nog een heel uur de nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië gaat geen diplomatieke betrekkingen aan met Israël zolang er nog geen onafhankelijke Palestijnse staat is. Het land zegt tegen Amerika een stevige positie te hebben ingenomen en eist verder dat de Israëlische agressie op de Gaza-strook stopt. En ook moeten alle Israëlische troepen weg zijn. Kort voor het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas leken Israël en Saoedi-Arabië nog hard op weg naar een historisch akkoord, maar de gesprekken liggen inmiddels alweer maanden stil. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is vandaag in Israël. Hij wil onder meer proberen om een gijzelaarsdeal te bereiken tussen Hamas en Israël. En ook staat de humanitaire situatie in Gaza op de agenda. En gisteren zei bemiddelaar Qatar dat Hamas over het algemeen positief heeft gereageerd op een nieuw plan voor een staakt het vuren en de vrijlating van gijzelaars. Hamas stelt wel voorwaarden die voor Israël onacceptabel zijn, zoals een permanent staakt het vuren. En Blinken was de afgelopen dagen al in Saoedi-Arabië, Egypte en Qatar om te spreken over de situatie in het Midden-Oosten. China ontkent met klem achter de spionagesoftware te zitten. Die is ontdekt op een computersysteem van de krijgsmacht. De Chinese ambassade spreekt van kwaadaardige speculaties en ongegronde beschuldigingen. De MIVD zei gisteren dat het ging om malware die is geplaatst door een Chinese staatsinstelling. Ook andere bedrijven werd opgeroepen hun software te controleren. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi heeft een groep hyena's een man gedood. Het slachtoffer werd gevonden nadat een student door de beesten werd aangevallen. Hij raakte gewond, net zoals een man die hem te hulp schoot. De universiteit ligt aan de rand van Nairobi, waar een wildpark ligt. Hyena's vallen daar vaker mensen aan. Het weer nog. Een gebied met intensieve regen trekt nog over het land. Het waait ook stevig met flinke windstoten. Overdag droger, in de kustgebieden soms wat zon en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede vroege morgen. Het is 4:02. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Jarenlang was het schilderij De Lentetuin van Vincent van Gogh kwijt na diefstal. Maar het kunstwerk is weer terug. En vandaag weer te zien voor de pers en over een tijdje weer voor bezoekers. Waarom dit werk zo bijzonder is, dat horen we straks. Maar eerst het vervolg van de ongelofelijke podcast, waarin journalist David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met Sander Schimmelpenninck. Ja, maar je komt ook wel over als nou ja, een nuchtere, rationele ja, nee, gast. Ja, hoeft mij niet proberen te lokken met Scientology of zo, nee. Nee, maar heb je überhaupt niet... We hadden geen plan in die richting. Nee. Kuber van Zwiet had het over de romantische grote verhalen of zo. Ja. Heb je niet de behoefte aan om... spiritualiteit zie ik niet zo snel gebeuren, maar filosofie of religie... Er zijn altijd verhalen, zowel als man en vrouw, als vrouw, die je aanspreken. Dat heeft ook te maken met films bijvoorbeeld. Je kan ook enorm geïnspireerd of gevormd worden door een prachtig filmverhaal of een mooi boek. Maar goed, ik denk dat het dus niet per se het geloof hoeft te zijn. Nee, wat is voor jou, je bent een bevlogen mens. Ja. Wat is voor jouw morele vorming belangrijk geweest? Ja, toch wel onrecht zien. Dat klinkt misschien een beetje negatief, maar dus vaak ergernis over mensen die zich slecht gedragen of die blind zijn voor wat goed en fout is, wat eerlijk is. Als je ouder wordt, dan is je carrière langer en kom je vaker in aanraking met mensen die zich gedragen op een manier waarvan je denkt, nou, zo wil ik me in ieder geval niet gedragen. Ik vind dat niet oké, ik vind dat niet eerlijk, ik vind dat respectloos. Ja, dat vormt je misschien nog wel het meest, denk ik. Maar dan nog, je maakt deel uit, maakt deel uit van een wereld waar veel mensen dat zien, doen enzovoort. Niet iedereen wint zich erover op. Nee. Waar komt dat vandaan? Ja, dat weet ik niet. Er wordt altijd naar gevraagd. Ik heb geen idee. Er wordt dan naar je jeugd gevist. En er valt eigenlijk niet zoveel te vissen. Prima. Ik wil er echt geen goedkoop psychologisch verhaaltje van. Er hebben standaard die zich verzet tegen zijn adellijke achtergrond. Of nee, zo bedoel ik het niet. Ik was gewoon oprecht benieuwd naar je intellectuele bronnen. Ja. Wat lees je dan? Wat kijk je dan? Wat inspireert je? Ja, heel breed. Van enorme cultuurpessimisten tot vrolijke, bijna naïeve liberalen. Ja, ik heb wel veel gelezen. Maar ook, zoals ik net al zei, een goed filmverhaal. Kijk, ik heb op veel verschillende plekken geleefd. Dus ik voel me ook heel Europees. Maar je kan jou niet betrappen op... Ik las het volgens mij van de week nog een artikel over dat heel veel... Ben jij millennial? Ja. Ja? Ik ook. Wanneer ben je dat? Met weerzin, hoor. Ja, tot 19... wat is het? Tussen 80 en 2000 geboren. Ja. Okay. Dat is een hele grote groep. Oh ja, dat is goed. Ik ben 85, dus dan ben ik het ook. Ja. Maar veel millennials, daar ging dat artikel over, die dan zo'n gevoel hebben van, weet je, rondom onze leeftijd dan, zeg ik even. Oké, ik heb succes. Mm. Nou, dat heb jij natuurlijk ook. Maar is dit het dan? Zo'n gevoel, weet je wel? Is dit het dan? Is dit nou alles? Ja. Is dat een gevoel wat jou niet bekruipt? Ja, natuurlijk, met enige regelmaat. Is dit het dan? Wel van, dat je als je ouder wordt, dat je erachter komt dat iedereen maar wat doet. En dat mensen tegen wie je altijd opkeek, dat het allemaal best tegenvalt. En zo is ook ergens wel een prettig gevoel. Dat je wel, je wordt wel strenger voor jezelf. Van ja, wat betekent dit eigenlijk? Wat ben je nou gewoon? Nee, maar niet een soort existentiële leegte die je dan opeens aanvliegt of zo. Nee, de rode draad is een beetje dat je de pest hebt, de kneuterigheid. Ja. Dus mensen die zich een eigen kringetje en daar verder niet buiten willen komen. Wat je net over Europa... Ja, gebrek aan een open blik, dat vind ik wel ergerlijk bij mensen. Ja. Tot slot, 5 concrete voorstellen. Ja. Maar het is maar 1 plek waar je ze kan realiseren natuurlijk. Voor welke partij? Nee. Ja. Maar kijk, we leven in een tijd waarin politici natuurlijk steeds minder eigenlijk de agenda bepalen. Dus kijk, als je kijkt naar Rutte en hoe hij regeert... Hoe hij bijvoorbeeld, met de slavernij-excuus was een goed voorbeeld. Hij als een beursanalist leest hij eigenlijk het volkssentiment. Ja. En op het moment dat hij daar een onderliggende stijgende trend ziet... dan zegt hij, ja, ik ga het nu doen. Of hij heeft daarvoor nog niet. Of hij is oprecht van gedachten veranderd? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is geen mogelijkheid. Allemaal technocratisch. Of, eigenlijk als een analist is hij aan het werk. Hij neemt zijn rol in als politicus. Ja, nou ja, goed. Het is ook een prima. Misschien is hij briljant. Het zou heel goed kunnen dat hij briljant is. Maar hij moet ook het sentiment verwoorden, toch? Ja, dat moet hij in zekere zin ook. Maar goed, wie zorgt dan voor die verschuiving van dat sentiment? Dat is dus niet meer een politicus. Nee. Maar dat zijn mensen in het maatschappelijk veld. Een Greta Thunberg, een Savannah Simons, misschien ik. Op bepaalde vlakken ook wel. Dus ja, wie is nou politieke invloed aan het uitoefenen? Dat zijn vaak niet politici. Gewoon zoveel invloed uitoefenen dat zij het hoeven af te hameren alleen maar. Nou ja, de tijd is nu rijp ervoor. Het is misschien zelfoverschatting. Maar en dat is het zeker. Okay. Het is natuurlijk leuk als je mensen in beweging kan zetten. Dat, althans, zo zie ik mijn rol nu. En ik hoor ook van veel mensen uit de politiek. Nou, wees blij met die rol, want die beweging, dat lukt ons niet. Okay. Maar ik zie ook iemand die... Je hebt natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan. Ja. Je noemde zelf al van pizza bakken tot hoofdredacteur zijn... Ja. Columnist, programma maken, et cetera. Dan kan ik me ook voorstellen dat de gedachte wel eens door je hoofd spook. Van ja, dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb nog niet daar in Den Haag zelf een keer aan die knoppen gezeten. Ja, zeker, maar goed. Ik ken mezelf ook redelijk goed. ik ben helemaal niet goed in diplomatie. Ik ben helemaal niet goed in verbondjes. Ga je Twitter-modus smeken. Ga je dan? Nou, nee, ik ben natuurlijk eigenlijk best heel aardig, hoor. Maar ik vraag me heel erg af of ik het geduld kan opbrengen om dat werk te doen. En dat vind ik eigenlijk heel erg, want ik vind het ook niet oké dat iemand aan de zijlijn maar maar wat roept. En het hoort er ook bij. Je moet je ook vieze handen maken. Het is ook heel eerzaam om dat zware werk aan een dossier te trekken 2 jaar. En dan gaat het niet door of zo. Nee, het hoort er ook bij. Dat is menselijk. Dat is heel belangrijk. Nee, moet je absoluut niet op neerkijken. Maar ik zit nou eenmaal in deze situatie. En mensen zeggen tegen mij, ja, ik zou het niet doen. Ja, mensen die het kunnen weten. Want je hebt misschien nu wel meer impact dan daar. Ja. Oké. Helder. En dit is blijkbaar ook een manier waarop je kan bijdragen aan dat collectief. Ja. Terwijl Stefans bril van tafel valt. Mijn visie valt. Ja, visie valt. Ja, visie valt. Nou, je hebt tenminste visie. Rutte's visie kan niet eens vallen. Ja, arme man. Heeft zo spijt, denk ik, dat hij dat ooit gezegd heeft. Ja, dat denk ik al. Dat alleen al in deze podcast heeft hij dat al 10 keer om de oren geslagen gekregen. Dankjewel, Sander, voor jouw komst. Ja, dankjewel. Je luisterde naar een aflevering van de Ongelofelijke Podcast. Vind je dit soort gesprekken nou interessant? Dan kan je dat dus ook iedere zaterdag op zondagnacht hier op Radio 1 beluisteren tussen 12 en 1. En in de podcast-app vind je nog heel veel andere gesprekken die allemaal gaan over de relevantie van geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Blackberry Song van Kurt Vuil. De nacht van EO. We gaan vannacht luisteren naar een aflevering van de EO-podcast Zieke Erfenis. En hierin gaat journalist Nicole de Jong op een heel persoonlijk onderzoek uit. Ze vraagt zich namelijk af wat het betekent als je 50% kans hebt op een erfelijke aandoening. Ze weten alles van, omdat ze drager kan zijn van de Katwijkse ziekte. een aandoening die hersenbloedingen veroorzaakt. Nicole onderzoekt in deze podcastserie haar eigen stamboom. Ze spreekt met familie over de impact van de ziekte en neemt het besluit of ze haar DNA wil laten onderzoeken. Naar schatting hebben zo'n 700.000 Nederlanders 50% kans op een erfelijke aandoening met een hoog risico op een ernstige ziekte. En bij een erfelijke aandoening in de familie komt het thema kinderwens bijna automatisch naar boven. In deze derde aflevering van de serie gaat Nicole op bezoek bij een moeder die twee kinderen kreeg via het PGT-traject, ook wel embryoselectie genoemd. Ik voel me helemaal alsof ik naar de OK ga nu. Doe ze hem eigenlijk andersom. Oh, ik zit inderdaad nu te kijken. Hij moet andersom. Je moet het echt. Ik had ook gewoon hier naar het kledingvoorschrift kunnen kijken. Ja. Dat is waar ook. Je moet hem andersom aandoen. Het valt alweer op dat ik hier natuurlijk helemaal niet. Nee, maar dat maakt niet uit. We zeggen wel hoe het moet. Ik zal jou geen handschoenen geven, omdat je een microfoon hebt. Maar dan moet je wel nergens aankomen. Ik beloof dit. Oké. Ik zal nergens aankomen. Ik kijk alleen toe. Nou, dus dan gaan we nu het Singacel-laboratorium naar binnen. Ja. En toen stapte ik in een wereld die ik voor het laatst had gezien tijdens mijn middelbare schooltijd in het scheikundelokaal. Ik sta in het lab van Academisch Ziekenhuis Maastricht UMC+. Zij zijn het enige ziekenhuis in Nederland met een PGT-centrum. Dat staat voor pre-implantatie genetische test. Een methode voor stellen die risico lopen op een kind met een erfelijke aandoening. Ik vertel je later in deze aflevering hoe dit traject eruit ziet en wat ze precies doen in dit laboratorium. Nu ben ik zelf vrijgezel en het is lang geleden dat ik een date had. Maar als ik aan het daten ben, merk ik dat ik het heel moeilijk vind om te bespreken dat de Katwijkse ziekte in mijn familie voorkomt. En dat ik 50% kans heb om drager te zijn van deze aandoening. Het is nogal wat ik ineens op tafel gooi. Ondertussen zie ik vrienden en familie om me heen samenwonen, trouwen of kinderen krijgen. Ga ik dat later ook hebben? Welke opties zijn er? Zou ik voor een PGT-traject in aanmerking komen? En wil ik dat eigenlijk wel? Sowieso moet ik nog een belangrijke beslissing nemen. Ga ik mijn bloed laten afnemen om te testen of ik de ziekte heb? Dit is aflevering 3 van Zieke Erfenis. Tot hier en niet verder. Voorafgaand aan mijn bezoek aan Maastricht bereid ik me voor door langs te gaan bij Maaike. Zij is nu voor de tweede keer zwanger door de PGT-methode, ook wel embryoselectie genoemd. Daardoor zal haar toekomstige kind geen drager zijn van een erfelijke aandoening. Ik heb het gevonden. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Welkom. Zijn jullie weer te zien? Dankjewel. Ik vind het kleed alleen al vind ik heel leuk. De welkomstmat. Ja. Ja. Helemaal gezellig. Ik hou van kleur. Het is een woensdagavond in februari. En Maaike ontvangt mij in haar prachtige nieuwbouwhuis, waar ze sinds kort woont met haar man en zoontje. En over niet al te lange tijd zijn ze dus met z'n vieren. Want ze is 37 weken zwanger. Lekker huisje, hoor. Jeetje. Ja, als je een theetje hebt. Maaike is geen onbekende voor mij. Want we zetten ons allebei in voor de patiëntenvereniging van de Katwijkse ziekte. Jammer genoeg komt de ziekte ook in haar familie voor. Maaike's vader overleed op jonge leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding. En zelf is ze er door middel van een DNA-test achtergekomen dat ze helaas ook drager is van het gen. We zitten aan de lange eettafel in haar grote woonkeuken. Ik was 26 toen ik me liet testen. En ik had echt zoiets van, ik wil het gewoon weten of ik het heb of ik het niet heb. En ik had altijd een beetje voorgevoel dat ik het heb. Ik lijk op mijn vader, dat hoeft helemaal niks te zeggen. Maar dat is dan toch een soort van onderbuikgevoel of zo. Ja, en dat kwam helaas ook zo uit. En ja, dat is niet leuk. Ik bedoel, niemand wordt daar heel blij van als je zo'n uitslag krijgt. Maar we wisten dat het hele PGT-traject, dat is de reden waarom wij eigenlijk gingen testen. En ook voor mijn eigen gemoedstoestand. Alleen vond ik de kinderwensreden een grotere zwaarteweging maken, zeg maar. Alleen daarna, wij kwamen daar echt voor dat PGT. En daarna, dat was voor ons een heel mooi traject. Omdat je dan echt iets kon gaan bouwen, zeg maar. Dus dat vonden we heel fijn. En wat is voor jou dan het voornaamste dat je zegt, ik wil eigenlijk dat de ziekte dan bij mij stopt? Vooral omdat ik gezien heb wat het bij mijn vader doet, maar ook wat het in ons gezin heeft gedaan. En ik wil dat echt niemand aandoen. En al helemaal niet mijn eigen kind. En iedereen zegt altijd, oh, mijn kind is mijn kostbaarste bezit. En ik zou mijn kostbaarste bezit dit gewoon niet aan willen doen. Als ik de lijdensweg zie die mijn vader heeft geleden, maar ook die andere mensen lijden met deze ziekte. Ja, ik wil dat gewoon niet bij mijn kind aandoen. En iedereen maakt daar zijn keuze in. En ik heb dan, voor mij is dat echt PGT als in keuze. Ik wil gewoon deze ziekte niet aan mijn kinderen doorgeven. Echt niet. En wat heb jij gezien toen je opgroeide? Toen hij 52 was, kreeg hij zo'n dusdanig grote hersenbloedingen dat mijn vader daarna nooit meer geweest is wie hij geweest is. Dus mijn vader kon niet meer lopen, was al geheel verlamd. Nou, die is toen nog wel aardig teruggekropen totdat hij een jaar of 54 was. Toen is mijn vader al in tehuizen beland. De laatste 2-3 jaar van mijn leven heeft mijn vader in bed gelegen. Die kon niks meer, kon niet lopen, kon niet in een rolstoel zitten, niet praten, niks. Die lijdensweg is gewoon zo groot als iemand al 3 jaar in een bed ligt. Dat wil je bij je eigen vader niet zien. Nee, je gunt dus het niemand, maar als je je eigen vader dan natuurlijk ook zo ziet, ja. Nee, dus zo, daar heb ik wel echt veel over nagedacht. Dat ik dacht, ja, dit wil ik echt, echt niet. Liever voor mezelf ook niet. Maar ja, zover kunnen we niet terug, zeg maar. Nee. Mijn ouders wisten het niet. Maar ik had nu zelf wel echt een heel trots gevoel. Dat ik dacht, ja, ik kan er nu wel echt iets aan doen. Ik heb nu het heft in eigen handen. En daar ben ik super trots op dat wij die keuze hebben kunnen maken. Ja. Ik herken zoveel dingen die Maaike mij vertelt over het ziekteproces van haar vader. Maar ook over de impact die dat heeft gehad op haar als opgroeiende tiener. En ik snap haar keuze dan ook om het niet door te willen geven, nu ze zelf weet dat ze drager is. In 2017 gaat zij samen met haar man voor het eerst naar Maastricht, met de hoop om hun kinderwens in vervulling te laten gaan. Ik besluit ook die kant op te reizen, want ik ben nieuwsgierig geworden en wil precies weten wat ze daar allemaal doen. En ik plak er meteen een hotelovernachting aan vast, samen met mijn moeder. Omdat ik niet weet wat deze opnames emotioneel gezien met me gaan doen, vind ik het fijn dat zij met me meereist. Eens even zien hoe het op de weg is. UMC Plus. Het is maar 177 kilometer. Oh, nee. Nee, het is 231. Ik weet niet waarom die wat iets anders zijn. 231 en hij geeft nu 2 uur en 52 minuten aan. Ja, dat is top. Dat is netjes. Helemaal top. Nou, schoenen aan. En gaan. En inderdaad, na 2 uur en 3 kwartier komen we veilig aan bij het ziekenhuis. We parkeren de auto, zoeken snel een wc en dan begint de grote zoektocht naar de afdeling klinische genetica. Maar dan zie ik ineens 2 mannen in mijn ooghoek verschijnen die verdacht veel lijken op beveiligingsmedewerkers. En ze lopen op mij en mijn moeder af. Dames. Hallo. Hi. Dit is aangekondigd. Nee, waar is de persvoorlichter? Dat niet. Dat weet ik dan niet. Ja, ik dacht dat dat misschien dan wel allemaal achter de schermen was geregeld. Hi Leontien, je spreekt met Nicole de Jong van Radio 1. Hey, ik heb eventjes een vraagje. Ik heb vandaag een afspraak gepland staan voor een podcast waar ik mee bezig ben. Nu begrijp ik alleen, want ik sta hier met 2 mensen van de beveiliging, dat er dan iemand met mij mee moet lopen van de communicatieafdeling. Sorry? Ja, nou, ik had zo rond 11:30 gezegd. Ik was er gelukkig iets eerder. Ik heb bijna 3 uur gereden, dus het zou wel heel vervelend zijn als het nu niet door kan gaan. De tranen schieten echt bijna in mijn ogen en ik heb rode vlekken in mijn hals van de spanning, terwijl ik daar sta te bellen met 2 beveiligers tegenover me. Het zal me toch zeker niet gebeuren dat ik dat hele stuk voor niks ben komen rijden? Maar gelukkig ontmoet ik niet lang daarna persvoorlichter Leontien en klinisch geneticus Sonja de Munnik in de centrale hal. Hi, ja, Nicole. Ja, het is een heel avontuur. Dit is mijn moeder. Ja, nou, ik zei net, het was wel echt even spannend net. Ik zie hier een restaurant. Nou, heel veel succes. Dank je. Ja, dus, hier en daar is een restaurant. Ga ik daar even naartoe en dan ga ik straks. Ze is drastisch toe aan koffie. Nee, zo maak je inderdaad nog eens wat mee. We lopen door een lange gang richting het noordgebouw van het ziekenhuis. Aan het eind van die gang zit de afdeling klinische genetica, met onder andere het laboratorium. Straks hoor je wat ze daar precies doen. Maar eerst haal ik samen met Sonja de Munnik een kopje thee en dan nemen we plaats in een kantoorruimte. Zij ontvangt hier als klinisch geneticus regelmatig wensouders bij wie een erfelijke aandoening in de familie voorkomt. Door middel van het PGT-traject hopen zij hun kinderwens te laten uitkomen. Ja, Maastricht is het enige centrum in Nederland dat een vergunning heeft om echt de PGT zelf te doen. En wat er gebeurt is dat er met een reageerbuisbevruchting embryo's tot stand komen. Dat als die embryo's een aantal dagen oud zijn, er één of meerdere cellen weg worden gehaald. En dat op die cellen genetisch onderzoek wordt gedaan om te kijken welke van de embryo's heeft dan de aanleg geërfd. Zodat je alleen embryo's zonder de aanleg in de baarmoeder kan plaatsen. Hoe zeker kunnen jullie zeggen dat die ziekte dan ook niet aanwezig is? Is dat 100%? Niet helemaal 100%. We maken de test zo betrouwbaar als mogelijk. Maar in de meeste gevallen is de betrouwbaarheid ruim 98%. Dus dat betekent dat er inderdaad altijd nog een kleine kans is dat een embryo toch de aandoening heeft waarvoor PGT gedaan wordt. En we bespreken ook altijd met de mensen dat ze tijdens een zwangerschap ook onderzoek kunnen laten doen. Door middel van een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Heb je enige indicatie om voor hoeveel aandoeningen mensen hier terecht kunnen? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar dat zijn er al wel honderden ondertussen. Jeetje. Ja. Honderden aandoeningen. Dat zijn de autosomaal dominante aandoeningen waar ik me op focus in deze podcast. Oftewel waarbij je 50% kans hebt om een ziekte te erven. Maar ook allerlei andere overervingsvormen. Zijn er een paar ziekten die hier veel voorbij ziet komen? Ja, we hebben wel bepaalde aandoeningen waarvoor we vaker de PGT doen. Want één van de aandoeningen is bijvoorbeeld de aanleg voor erfelijke borst- en eierstokkanker. BRCA1 en 2 gen. Maar ook bijvoorbeeld de ziekte van Huntington komt regelmatig voor. Ja, dus we hebben wel aandoeningen die echt vaker voorkomen, maar ook juist weer unieke aandoeningen die heel zeldzaam zijn. Voordat er überhaupt een PGT-traject gestart kan worden, vindt er een intakegesprek plaats. Dat kan fysiek in het ziekenhuis van Maastricht, maar tegenwoordig ook digitaal. Tijdens deze intake legt de klinisch geneticus uit welke stappen er allemaal doorlopen moeten worden in het traject. En terwijl Sonja de Munnik vertelt over deze procedure, gaan mijn gedachten alle kanten op. Want mocht ik drager zijn van de Katwijkse ziekte en ik zou heel graag zwanger willen worden, hoe kunnen ze dan controleren dat mijn kind de ziekte niet heeft? Stel je bent drager van de Katwijkse ziekte, dan ligt op één kopie van het gen het foutje en op het andere kopie van het gen ligt geen foutje. Ja, de ene heb je geërfd van je vader en de andere van je moeder. En dan kijken we welke herkenningspuntjes horen bij het kopie dat je van vader hebt gekregen. En welke herkenningspunten horen bij het kopie dat je van moeder hebt gekregen. En stel dat vader dan degene is met de aanleg, dan kan je in embryo's testen. Hebben deze embryo's nou de herkenningspuntjes van vader? Dan zijn die embryo's aangedaan of hebben ze het herkenningspuntje van moeder. Dan hebben ze een goede uitslag. Ja. Dus die test moeten we ontwikkelen en daar hebben we bloed van het paar voor nodig. En vaak ook van de ouders van de aangedane persoon. De koppels met een kinderwens worden daarna doorverwezen naar het IVF-centrum waar ze de PGT-behandeling willen ondergaan. Dat kan in Groningen, Amsterdam, Utrecht of Maastricht. Als er na verloop van tijd embryo's zijn, nemen ze daar enkele cellen van weg en die gaan op transport naar Maastricht. Dat is natuurlijk ook precies de reden waarom ik zo graag hier naartoe wilde. Wat gebeurt er nou in Maastricht wat ze in geen enkel ander ziekenhuis in Nederland mogen doen? Daarover kan klinisch genetisch laboratoriumassistent Jos Dreesen mij alles vertellen. Je hoorde hem al aan het begin van deze aflevering, toen we ons klaarmaakten om het laboratorium in te gaan. De samples komen binnen op droogijs, min 80. Oh, echt? Ja, ja. Omdat het dan beter bewaard blijft? Ja, ja. We willen hebben dat het eigenlijk niet ontdooit en dat het goed gekoeld, ja, goed koel blijft. Dus dan kan je het ook heel lang bewaren. Dus stel er gebeurt iets of zo, dan kan, zolang het op het droogijs blijft, kan er weinig gebeuren. De cellen van het embryo die zijn weggenomen, ook wel biopten genoemd, gaan dus op transport naar Maastricht onder deze zorgvuldige omstandigheden. Dan worden ze uitgepakt in het Single Cell Laboratorium. Dat is een speciaal lab waarbij een omgeving is gecreëerd die ervoor zorgt dat er geen vreemd DNA bij de biopte kan komen. Wat is dat geluid wat ik dan nu ook hoor? Dat zijn de geluiden van de vriezers en de koelers. Jos loopt met mij naar een van de speciale kasten in deze ruimte. En het doet mij enorm denken aan mijn scheikundelokaal van vroeger. De kast is hoog en breed en er zit een glazen schuifraam in. Dit raam staat net genoeg open om er met je handen onderdoor te kunnen. En door het glas heen zie ik allemaal bakjes staan. In de kleuren blauw, geel en rood. Met kleine reageerbuisjes erin. Daarbovenop liggen pipetten. Ik kan dus zo'n kast aandoen. Ja, ik zal je even iets laten zien. Dat u een idee krijgt van hoe dat, hoe dat eruit ziet. Kijk, hier heb je een voorbeeld van zo'n reactievaten. Ja. En daar... En het IVF-laboratorium heeft u ook. En zij... Zij doen tijdens de biopsie, of na de biopsie, doen zij de cellen van het embryo hier in dit, in zo'n vaatje. En dan wordt er de reactiemix toegevoegd met dit soort pipettels. Ja. Dat reactievaatje waar Jos het over heeft, is zo groot als mijn vingertop. Beter gezegd dus, zo klein als mijn vingertop. In een wat stillere ruimte legt hij uit waarom het nodig is om het weinige DNA dat daar nu in zit te vermeerderen. Nou, dus in één cel zit 6 picogram DNA. Nou, als je dat uitschrijft in grammen, dan zie je dat zijn, het zijn 11 nullen. Inimini is dat. Ja, wij krijgen iets van 5 tot 10 cellen. Dus in het gunstigste geval heb je 60 picogram DNA. Maar dat is nog steeds veel te weinig om er iets mee te kunnen doen. En daarom moet het DNA vermeerderd worden, zodat Jos en zijn collega's er wel iets mee kunnen. Ze moeten tenslotte zien te achterhalen of de genetische aandoening aanwezig is bij het embryo. Er volgen nog allerlei stappen in het laboratorium. En dat gaat mijn pet soms echt ver te boven. Uiteindelijk zal een computeranalyse detecteren op welk gen de ziekte zit en op welk gen de ziekte niet zit. Ik vind het ongelooflijk indrukwekkend om te zien dat dit mogelijk is. En wanneer ik mensen vertel over embryoselectie, krijg ik wel eens de vraag of er dan een fout gen wordt weggeknipt. Ik heb daar in het laboratorium niks van gezien, maar ik vraag het toch voor de zekerheid. Nee, waar je nu over praat, dat noemen ze gene editing. Dat mag überhaupt niet hier in Nederland. Nee, het enige wat wij hier doen is eigenlijk puur zoeken of de aanleg voor die zieke er is of niet is. Dat is alles. Het is juist belangrijk om... Dus inzichtelijk te maken wat hier dan wel gebeurt. Ja, ja, ja. Dat je niet een heel boodschappenlijstje doorgeeft van nou, ik wil het liefst een jongen en met blauwe ogen. Ja. En, ja, die verzoeken, we hebben wel eens ooit een verzoek gekregen van we hebben nu een bijna een compleet gezin. We hebben vier meisjes, we willen graag een jongen of andersom. Maar dat doen we niet. Dat is geen medische indicatie. Hè? Nee, we kijken wel echt naar serieuze aandoeningen. Ja. Die echt het verschil maken voor een kwaliteit van leven. Kiezen voor een PGT-traject is geen gemakkelijke keuze. En volgens klinisch geneticus Sonja de Munnik is het goed te beseffen dat het best een tijd kan duren voordat ouders een kindje in hun armen hebben. De grote groep is relatief standaard, waarbij we dus die voorbereidingstijd hebben van ongeveer een half jaar. Plus de wachttijd voor de IVF. Dus dan ben je na ongeveer, laten we zeggen, een jaar. En dan start je echt met die IVF-behandeling. Soms is het wat sneller, want er zijn ook aandoeningen waar de voorbereidingstijd echt maar kort is. En dan hangt het er natuurlijk vanaf, 1, hoeveel embryo's zijn er met een goede uitslag. Want in principe wordt er per keer 1 embryo geplaatst. Ben je dan meteen zwanger, ja, dan duurt het traject relatief kort. Maar als je, laten we zeggen, 4 of 5 embryo's hebt die geplaatst kunnen worden uit de eerste poging. Ja, daar gaat natuurlijk ook telkens weer wat tijd overheen voordat een volgend embryo geplaatst kan worden. En als we kijken, want daar hebben we het nog niet over gehad, van hoe groot is nou de kans dat het ook echt slaagt, het PGT-traject. Dan zien we dat na 1 poging ongeveer 20% van de vrouwen zwanger is geraakt. En na 3 pogingen ongeveer 50-60% van de vrouwen zwanger is geraakt. Maaike, die je eerder hoorde in deze aflevering, had het geluk dat de eerste poging meteen uitmondde in een zwangerschap. Zo werd zoontje Yves geboren in december 2019. Jammer genoeg verliep de poging voor een tweede kindje iets minder makkelijk. Maar op 20 maart 2023 is hun dochter Fem ter wereld gekomen. En ik ga bij ze op kraambezoek. Nou, kijk die meid lekker liggen. Zo, ik denk dat ze honger heeft. Je weet het niet, hè? Jezus, ze is al groot. Ja, ze is sowieso natuurlijk heel groot. Hoe groot was Snoken weer toen ze werd geboren? 9 pond. Oh ja. Ja. Dat was ik ook toen ik werd geboren. Wat een grietje, zeg. Herken je veel van haar? Ja, precies. Oh, echt? Ze lijken echt één op één op elkaar. Serieus? Ja, het is echt bizar. Ik dacht, is een andere IVF-ronde, weet je, hè? Misschien een heel ander kind, ander moment in je leven. Ja? Maar nee, ze zijn echt... Nou ja, ik zou het tegen André, het echt niet thuis of jij de vader bent. Want oh my god, het is echt bizar als ze twee keer dezelfde fout maken. Maar echt? Ja. Kijk. Wat is gezellig, hè? Oh. Laatste keer dat Nicole je was, zat je nog in mijn buik? Nou, inderdaad, ja. Terwijl Maaike aan Fem de fles geeft, praten we volop over hoe het gaat. En geef ik de cadeautjes die ik had meegenomen. Ik weet van veel moeders om me heen dat hydrofiele doeken altijd in de smaak vallen. En ik heb er ook nog een leuk boekje bij gedaan. Als Fem haar flesje op heeft, mag ik er even vasthouden. Wel bijzonder dan, hè, te weten dat zij in ieder geval dat niet hebben. Nee, ja, dat is waar we voor het eigenlijk allemaal gedaan hebben natuurlijk. Maar dat is wel echt een hele relaxte gedachte. Als in dat stelt mij heel gerust, weet je wel. Ja, dat is natuurlijk de reden waarom je PGT doet, maar... Ja, als ik naar haar kijk, heb ik nooit zorgen. Ja, natuurlijk heb je wel zorgen als je een gewone zorg van ook niet dat ze verkouden wordt. Maar die zorgen heb je in ieder geval niet. Op dit moment is mijn leven niet zo dat ik met iemand ben en dat ik heel erg concreet nadenk over kinderen. Maar als je dan nu zo zit en ik denk, stel nou dat ik hetzelfde traject ga bewandelen als jij. Dan denk ik ook dat ik het heel mooi zou vinden inderdaad dat mijn kindje het in ieder geval niet kan hebben. Maar stel dat ik straks weet dat ik het wel heb. Misschien dat ik me dan ook wel zorgen ga maken van... oh ja, jeetje, maar misschien moeten zij dan ook wel hun moeder op hele jonge leeftijd verliezen. Ja, maar dat heb ik ook wel eens zo, Nicole. Ja? Ja, tuurlijk. Ik heb dat ook wel eens dat je denkt van... ja, fuck, ik hoop dat ik wel meemaakt dat ze ooit gaan trouwen. Of dat weet ik veel, dat ze een huis kopen. Of misschien komen er ooit wel kleinkinderen. Ja, ik hoop gewoon van harte dat ik dat mee mag maken. Maar ik heb dat, vooral toen ik nog geen kinderen had... had ik daar meer zorgen over. Wat jij nu zegt, dat had ik ook heel erg. Dat ik dacht, ja, oma... waar laat ik ze dan in opgroeien? Want misschien hebben ze wel over 15 jaar helemaal niks meer aan. En weet je wel, dat. Maar... nu ze er zijn, denk ik ook... ja, maar ik heb nu wel heel veel jaren die ik met ze kan hebben. En wie weet, heb ik nog wel 30 jaar met ze? Want ja, dat weet niemand. En dat weet ik ook niet. Dus daar ga ik dan nu heel erg van uit. En ik geniet soms ook wel bewust. En vanochtend was ik lekker met haar aan het wandelen. Toen dacht ik, oh, dit is echt zo lekker, weet je wel. Dus soms ben je ook wel bewust aan het genieten. Want soms denk ik, ja, wie weet mag ik dat inderdaad niet meemaken. Yo, we gaan er nu gewoon echt keihard van genieten. Ik kan me ook goed voorstellen, ook omdat je hebt gezien natuurlijk wat het met jouw vader heeft gedaan. Dat heb ik dan natuurlijk met mijn vader. Dat je ook denkt, ja, soms is de wil er ook wel heel erg om nog alles te kunnen doen. Maar laat je lichaam dat afweten. Of je hoofd dus, om als het mentaal een dreun heeft gekregen. Ja, nee, maar dat die gevoelens heb ik ook wel eens, zeg maar. En dan zegt André op zijn beurt ook, maar wie weet hebben we nog zoveel jaren met ze. Niet om de kop in het zand te steken, maar meer van, ja, je mag ook wel hoop hebben, weet je. Je mag ook wel hoop hebben dat je nog superveel jaren met de kinderen hebt en met André hebt. En ik moet zeggen dat de kinderen mij nog meer hoop hebben gegeven eigenlijk dan dat ik zonder kinderen had, weet je wel. Ja. Dus ja, je wordt ook toch meer in het nu geleefd. En stel het moment komt dat ik heel erg ziek word, dat zij wel met André daarover kunnen praten. En dat wij er altijd over gepraat hebben als gezin, weet je wel. En dat wij ook super trots zijn dat wij dit traject in zijn gegaan om het hun niet mee te laten maken, zeg maar. Als in persoonlijk voor hun, weet je. Dan wel met mij als hun moeder, maar niet persoonlijk voor zichzelf. Op de terugweg van Maaike realiseer ik me dat ik het echt heel spannend vond om die vraag aan haar te stellen. Ze heeft iets heel moois gedaan voor haar kinderen. Maar zij gaan waarschijnlijk wel zien dat hun moeder op jonge leeftijd een hersenbloeding krijgt. Ik vond haar reactie daarop wel heel inspirerend. Ze geniet volop van het leven en leeft ook heel erg in het nu. En ze is daardoor niet naïef, maar ze kiest er bewust voor om niet te ver vooruit te kijken. En het PGT-traject dat Maaike en haar man hebben afgelegd is een voorbeeld van hoe je om kan gaan met een kinderwens als er sprake is van een erfelijke aandoening in de familie. Ik wil hiermee absoluut niet zeggen dat dit de enige en juiste manier is. Wat je ook besluit, doe vooral wat voor jou en je partner goed voelt. Ik ben in ieder geval dankbaar voor het feit dat zoiets als embryoselectie mogelijk is. En ik heb gezien hoe bevlogen en vakkundig al het medisch personeel is dat zich hiervoor inspant. En of ik er later gebruik van zal maken, de tijd zal het leren. Als mijn DNA-test uitwijst dat ik drager ben van de Katwijkse ziekte en ik ontmoet iemand met wie ik graag kinderen zou willen krijgen, hoop ik dat we door middel van goede gesprekken tot een besluit komen waar we allebei achter staan. En dan is het donderdag 6 juli. De dag waarop ik op weg ben naar mijn tweede afspraak in het ziekenhuis. Met klinisch geneticus Saskia Lesnik-Oberstein en psycholoog Sanneke van Rode. Ik ben al huilend vertrokken bij mijn moeder. Zij gaat namelijk niet mee naar het ziekenhuis. Oh, alles gaat nu al mis. Ik laat nu wel sleutels vallen. Het was wel heel lief om mijn sterkte te wensen. En dat ze zo vurig hoopt dat ik die ziekte niet heb. Ja, dat hoop ik zelf natuurlijk ook. Ja, dat antwoord krijgen we vandaag nog niet. Maar wel dat ik het in gang ga zetten. Of in ieder geval dat dat antwoord gaat komen. Omdat datgene wat nodig is om dat antwoord te krijgen, mijn bloed, dat zal vandaag geprikt worden. Bij aankomst in het LUMC meld ik me weer aan. Ik loop dezelfde route als de vorige keer en ik neem opnieuw plaats in de wachtruimte. Na een aantal minuten haalt Saskia Lesnik-Oberstein me op en we lopen samen naar hetzelfde kamertje als een paar weken geleden. Ik merk dat ik het vandaag wel spannend vind. Ja. Wat ook niet gek is, denk ik. Ik had het gewoon koud vandaag. Dat is vrij gek als je kijkt naar het weer buiten. Ja, ja. En onder de douche zat ik zelfs nog steeds kippenvel. Dus ik dacht, oh, het doet lichamelijk ook wel meer met me dan dat het alleen mentaal is. Maar overal, voel ik me wel oké. Ik heb wel de afgelopen periode dacht ik, oh, ik ben misschien niet, dat ik mezelf niet genoeg stilzet om echt goed na te denken over, hè, wil ik dit, naar aanleiding van het gesprek dat wij hebben gehad en wat ik met Sanneke heb gehad. Mm. Ik voelde dat ik een beetje werd geleefd, ook door werk en allerlei andere dingen. Dus toen ben ik gewoon eventjes dat ik dacht, oké, nu moet ik even met mezelf gaan zitten. Gewoon van, hè, hoe sta ik hier nu in? En vervolgens dacht ik, misschien juist het feit dat ik niet op hele andere gedachten ben gebracht, of dat er niet bepaalde opmerkingen hier zijn gevallen die onder mijn huid zijn gaan zitten of die heel erg zijn gaan malen in mijn hoofd. Het feit dat dat niet is gebeurd, misschien geeft dat ook wel aan dat de weg die ik nu ben ingeslagen, dat dat voor mij de juiste weg is. Vond je wel een goed teken? Ja, dat vond ik voor mezelf wel een goed teken. Ja. In principe zetten we dan vandaag het onderzoek in. En dan ga ik je zo met je bespreken hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Ze gaat alvast achter de computer zitten om straks een order in het systeem te plaatsen, zoals ze dat noemt. Degene die straks mijn bloed gaat prikken, kan dan zien waarvoor ik langskom. En van daaruit wordt het naar het laboratorium gestuurd. En dan isoleren ze je erfelijke materiaal uit de witte bloedcellen. Dus het DNA. En het DNA wordt dan op een speciale manier eigenlijk bewerkt, waardoor ze je DNA-code kunnen aflezen. Maar er wordt alleen gekeken naar het ABP-gen, waar het hier om gaat. En dan zelfs alleen maar naar het gebiedje waarin de mutatie, dus de verandering in DNA, ligt, die de Katwijkse ziekte kan veroorzaakt. En die is aanwezig of afwezig in jouw DNA. Het is niet dat je ineens een hele dwarsdoorsnede inderdaad na afloop krijgt van, we hebben niet alleen dit gezien, maar we hebben ook nog dat en dat we gezien. We zien ook dat je blond haar hebt en blauwe ogen. Nee. Dat is er wordt alleen maar daarnaar gekeken en echt naar niets anders. Ja. En dan heb ik meestal de uitslag na een week of 4-5. Ik weet niet of het nu door de zomer misschien iets langer duurt, maar dat is de gemiddelde tijd dat het duurt. Ik ga met jou dus even die aanvraag invullen. Yes. Even kijken. We gaan. Er zijn ook nogal wat opties. Er zijn heel wat opties, maar we gaan genetisch onderzoek inzetten. Dan gaan we naar. Laat ik even meekijken. Ja. Dan zetten we onderzoek in naar HCHWD, erfelijke hersenbloedingen, Katwijkse ziekte. Er was geen DNA-test ooit gedaan bij jou. vader of wel? Bij mijn vader wel, hè? Okay. Ja, na zijn eerste bloeding. Dan pak ik hem er even bij. Kijk maar, dan zet ik hier zijn nummer erin. Zijn dossiernummer. Hops, en dan komt hij er hier. Oh ja. Hier komt hij hier zo erbij. En dan zeg ik vader. Dus er is dan ook materiaal van je vader in het lab. En dan gaan we deze test doen. En we nemen bloed af. En dat was het. Ja. Dus met een paar muisklikken is het dan ook geregeld. Precies. Het was gek om ineens gegevens van mijn vader op een scherm te zien. Maar sowieso voelt alles aan deze afspraak in het ziekenhuis gek. Het is een hele beladen dag. En tegelijkertijd kan ik amper bevatten wat me straks staat te gebeuren. Ik plan een afspraak voor de uitslag eind september. En we wensen elkaar een fijne vakantie. En dan loop ik weer naar de wachtruimte waar psycholoog Sanneke van Rooden me niet heel veel later ophaalt. Hey. Oh, hallo. Ik dacht, ik ga hier even zitten. Ik heb ook net even een theetje gepakt. Helemaal goed. Ja, ik zit er in water. En jij gaat zo bloed afnemen, hè? Oh, mag ik dan niet drinken? Nee, oh nee. Oh. Meer dat het lab zo dicht gaat. Oh. Of de bloed. Ik tik heel even haar op de deur. Tot hoe laat kun je bloed prikken? Oeh, dat is een goeie. Ho, wacht eens. Dit zag ik even niet aankomen. We zouden eerst nog het gesprek met Sanneke doen en dan pas bloed prikken. Ik krijg heel even kortsluiting in mijn hoofd. Maar ik denk ook al vrij snel, ik weet toch al dat ik mijn bloed wil laten afnemen. Dan heb ik het liever vandaag dan dat ik morgen terug moet komen. Moet ik dan nu gewoon zelf maar die kant dan alvast opgaan? Moet ik even meehollen? Als je mee wil hollen, zou dat dan heel fijn zijn, ja. En zo lopen we ineens in hoog tempo de trappen van het LUMC af, richting de afdeling bloedafname. Nou, we gaan meemaken of het nog open is. Ja, nou, volgens mij is het tot 5. Ja. Als wij eerst gesprek hebben, okay, dan wordt het wel een beetje penibel. Zal ik nog op tijd zijn om mijn bloed te laten prikken? Dat hoor je in de volgende aflevering. Net als het gesprek dat ik daarna voer met mijn psycholoog Sanneke. En ik zoom in op een ander thema, wat een grote rol in mijn leven heeft gespeeld. Mensen denken nog steeds, als ik een erfelijke aandoening heb, dan kan ik nooit een hypotheek krijgen. Ja, dat is gewoon helemaal niet waar. Ik herken deze angst maar al te goed. Want ik kreeg als tiener al van een arts te horen dat ik maar beter eerst een hypotheek en andere verzekeringen kon afsluiten, voordat ik me zou laten testen op de Katwijkse ziekte. Ik had echt geen idee dat een erfelijke aandoening zelfs daar een rol in kon spelen. Hoe dat precies zit, waar je dan op moet letten en wat daarin feit of fabel is, dat hoor je in aflevering 4 van de podcast Zieke Erfenis. Je hoorde de derde aflevering van de EO-podcast Zieke Erfenis, waarin journalist Nicole de Jong haar persoonlijke zoektocht aflegt naar de erfelijke ziekte die ze misschien met zich meedraagt. Wil je de volgende aflevering alvast beluisteren? Dat kan in je favoriete podcast-app of volgende week hier op dezelfde tijd op Radio 1 in de Nacht van EO. De Nacht van EO. Op 30 maart 2020 werd uit het museum Singelare een schilderij gestolen. Het schilderij van Vincent van Gogh hing daar in Bruikleen, maar behoort toe tot de collectie van het Groninger Museum. Jarenlang was het schilderij kwijt. Hoewel de dader al bestraft was, was het schilderij nog lange tijd spoorloos. Tot voor kort, want het schilderij is terug. En het gestolen werk werd onderzocht. En morgen vandaag is het schilderij voor de pers weer te bewonderen in het depot van Boijmans van Beuning in Rotterdam. En over dat werk ga ik praten met Brechtje Gerritsen. Zij is onderzoeker bij het Van Gogh Museum. Goedemorgen, Brechtje. Goedemorgen. Fijn dat we jou kunnen bellen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het voor een Van Gogh-kenner en deskundige is om dan te horen dat zo'n werk weer gevonden is. Ja, dat is natuurlijk geweldig nieuws. Het is een heel bijzonder werk. Het heet Lentetuin, van Van Gogh dus. En het is echt een van de topstukken uit de collectie van het Groninger Museum. En het Groninger Museum heeft één belangrijk schilderij van Van Gogh in haar collectie. En dat is dit werk. Mm-hmm. Dus we waren ontzettend blij toen het weer gevonden was. Ja, en dat was in september van 2023, dus een paar maanden geleden. Toen kwam het schilderij weer terug. Die jaren daarvoor, 3 jaar lang, was dat schilderij dus nog kwijt. Is dat dan iets waarin de kunstwereld het veel omgaat? Waarin jij je ook als Van Gogh-kenner nog wel veel bezig hebt gehouden? Wij kunnen er natuurlijk verder... wij kunnen er niks aan doen. Maar zo'n schilderij zit wel in je hoofd dan. Hè? Ja. Je denkt wel af en toe van... Goh, zou het nog terugkomen? Of zullen we het ooit nog gaan zien? Of is het allemaal... is het allemaal nog in orde? Ziet het er nog goed uit? Hoe gaat het ermee? Dus natuurlijk blijft het spannend. Zoiets. Ja. Ja, gelukkig is het dus weer terug. En wordt het vandaag gepresenteerd aan de pers. Je noemde het al, het gaat over de lentetuin. Wat is het voor schilderij? Kan je het omschrijven en beschrijven? Zeker. Ik zal jullie even proberen mee te nemen in het schilderij. Ik denk het eerste wat opvalt is het formaat. Het is een heel lang werk, of formaat eigenlijk. En een best wel ongebruikelijk formaat. Het is namelijk iets meer dan een halve meter breed en 25 centimeter hoog. En we noemen dat ook wel een dubbel vierkant. Dus twee vierkantjes naast elkaar. Zo moet je het een beetje voor je zien. En wat we zien is een panoramisch landschap. Dus een uitgestrekt landschap. En waarschijnlijk is daarom is dat ook de reden dat Van Gogh voor dit formaat koos. Want dat past dus heel goed bij elkaar. En je ziet een tuin. We hadden het al even over de titel De Lentetuin. Dat is niet iets wat op het allereerste gezicht heel erg opvalt. Nee. Want het zijn best wel donkere, ingetogen kleuren. Wat ook gebruikelijk was voor Van Gogh's kleurgebruik in deze tijd. Ik zal zo wat meer vertellen over waar die dan precies is. Maar als je goed gaat kijken, dan zijn er toch her en der al kleine tekenen van lente te zien. Kleine accentjes, bloemetjes, wat groen wat uitkomt. En in die tuin staat een figuurtje, een zwart vrouwenfiguur. En zij draait zich eigenlijk om naar de kijker toe. En zij kijkt je aan. Het is heel, heel klein geschilderd, maar toch krijg je het gevoel dat ze je aankijkt. Achter in de tuin is een soort poortje wat nog naar een weg leidt. En eigenlijk kijk je uit op een oude kerktoren. Met een mooie spits die daar bovenop staat. Ja, en je zegt al, je ziet wel wat tekenen van lente. Ik heb het hier ook voor me. Maar het is wel een heel echt wel een donker schilderij. Dus het is inderdaad niet dat je denkt, joh, de lente komt eraan. Nee, nou, laten we het de Hollandse lente noemen. Inderdaad, de hele Hollandse lente. Van Gogh woont op dit moment in Nuenen, een dorpje in Brabant. En daar was hij eind 1883 naartoe verhuisd. En hij was op dat moment 3 jaar aan het werk als schilder, als tekenaar. Maar het wilde nog niet zo vlotten met de verkoop van zijn werken. Dus na een tijdje in Drenthe te hebben gezeten, besloot hij... ook wel een beetje noodgedwongen vanwege geldgebrek om weer bij zijn ouders in te gaan wonen. En zijn vader was dominee bij de hervormde kerk in Nuenen. Van Gogh was de oudste van een domineesgezin van 5. En hij kwam dus weer bij zijn ouders te wonen. En de tuin die we zien op het schilderij is dus ook de tuin achter de pastorie waar de familie Van Gogh woonde. Ja. En hoe oud was hij rond die tijd? Dan moet ik altijd even rekenen. denk hoor. Dan was hij 30, 31. Zo, En hij kwam dus toen weer terug bij zijn ouders te wonen. Ja, en je moet je ook echt voorstellen, in die tijd is dat best laat, hè? En best gek. Hij begon dus op zijn 27e pas met schilderen. Dat zou nu ook al best laat zijn om dan pas daarmee te beginnen. Hè. Vaak is dat ook wel iets wat je van jongs af aan doet. Maar hij besloot dus om op zijn 27e na allerlei carrièrepogingen om toch schilder te worden. Aangemoedigd door zijn jongere broer Theo. En of de familie daar heel blij mee was, dat is ook niet helemaal duidelijk. En volgens mij vinden ze het ook best moeilijk als die iets wat excentrieke artistieke zoon weer bij hen komt wonen. Maar goed, zo is het. Ja, ze nemen hem toch weer in huis. Ja. En het is uit 1884 komt het stuk. Je noemde al, hij kwam dus weer in Nuenen wonen. In welke fase als kunstenaar was dit? Het was nog vrij aan het begin. Dus eigenlijk nog voor alle grote werken die hij later in Frankrijk zou maken dan. Zeker, zeker. Ja, Van Gogh heeft een hele korte carrière van maar 10 jaar. En in die 10 jaar gaat hij van het allereerste begin als schilder tot die superfel gekleurde, kleurrijke schilderijen die hij in Zuid-Frankrijk maakt. En hier staat hij echt aan het begin. Hij is pas een paar jaar aan het schilderen. Maar toch is het, echt een leuk en aantrekkelijk schilderij. Hij schrijft er ook over. En hij schrijft ook over de tuin die hij afbeeldt. Hij schrijft bijvoorbeeld aan een brief aan zijn broer Theo. En dan zegt hij, wat me trof in de natuur was het verbazend echt een half ouderwets, half rustiek karakter van de tuin. Nou, dat is natuurlijk best wel. Dus hij is gelijk getroffen door de tuin als hij aankomt. En hij gaat die tuin ook in meerdere schilderijen en tekeningen verbeelden. En hij speelt een beetje met de werkelijkheid. Want de kerktoren die we in de achtergrond zien, die bestond echt. Dat was een oude kerktoren die op het punt stond om afgebroken te worden. Het was een heel, heel belangrijke kerktoren voor Van Gogh die je in veel schilderijen en tekeningen terugziet. Maar hij verandert dus een beetje de werkelijkheid. Want die tuin, die stond niet, of die kerktoren, die stond niet in de directe lijn van de tuin. Dus hij schuift die een beetje in beeld. Okay. Zodat het precies mooi allemaal voor hem uitkomt. Dus hij is een beetje aan het spelen. En dat maakt ook dat het niet meer letterlijk de tuin van zijn ouders is. Hij wil gewoon eigenlijk een hele mooie tuin laten zien. Ja, hij is ook kunstenaar en hij wil het gewoon zo mooi mogelijk afbeelden. Zeker. Ja, zeker. En is dit nou een typische Van Gogh? Ja, goede vraag. Nou, voor deze tijd wel. Het is misschien, als je Van Gogh in je hoofd hebt en denkt aan de zonnebloemen of de slaapkamer, dan denk je misschien, jeetje, wat een ander werk. Maar zeker voor deze vroege periode is dit echt een typische Van Gogh en ook een typisch onderwerp voor zijn tijd in Nuenen. Ja, en dat komt dus ook dan door kleurgebruik en wat hij afbeeldt eigenlijk. Dat deed hij in die fase wel meer. Ja. Ja, het is een tijd waarin hij heel veel boeren en wevers die in het dorp woonden tot onderwerp neemt. Maar dus ook graag die tuin. En ja, zijn palet is ingetogen. Hij heeft dan nog niet in Frankrijk de felle kleuren ontdekt van moderne kunstenaars die hij achterna gaat. Dus hij werkt nog best wel, laten we het een beetje onaardig traditioneel of ouderwets noemen. Ze werkt gewoon nog best wel ingetogen en met een wat donkerder palet. Ja, is dit eigenlijk ook een van jouw favoriete schilderijen van hem? Het is heel leuk. Ik ben me in dit schilderij gaan verdiepen. En er zit wel heel veel in. Er is heel veel in te ontdekken. Het is sowieso al gek dat hij dit een lentetuin noemt. Dat zet je gelijk aan het denken. We denken ook februari, maart, dat hij dit heeft gemaakt, dan is het natuurlijk nog niet echt lente. Dus we hadden het al een beetje over Hollandse lente. Maar je kan je ook voorstellen dat je wel al een beetje het gevoel krijgt dat je daar naartoe gaat. Ik kan zelf nu ook niet wachten tot we daarheen gaan. Dus ik vind het wel, het roept heel veel vragen op. En er is denk ik nog heel veel meer over te ontdekken, dit werk. Ja, dus een intrigerend kunstwerk voor jou ook, als onderzoeker. Zeker. Heel leuk. En vandaag wordt dus het stuk weer voor de pers is het te bezichtigen. Dan wordt ook bekend wanneer het weer voor bezoekers te zien is. Kijk je er al naar uit dat je het weer in het echt kan gaan zien? Ja, uiteraard. Ik kan niet wachten. Oké, heel leuk. Nou, veel plezier en super bedankt dat je ons meer wilde vertellen over het werk De Lentetuin. Brechtje Gerritsen, onderzoeker bij het Van Gogh Museum. Dank je wel. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris haut et faites comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi? Si ce n'est pas la même, que j'aime chaque fois. Je suis faite pour plaire et ne puis rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille est trop cambrée. Mais c'est beaucoup trop dur et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais. Je suis, kom, je suis van Wende. Ja, het zit er voor ons weer op voor vannacht. Straks is er vroeg met Stefan Komduur. Stefan, wat ga je bespreken? Goedemorgen. We gaan het hebben over de oorlogseconomie. Dat is een woord wat vaker is gevallen de afgelopen weken. Het heeft allemaal te maken met de verschillende conflicten in de wereld. Wat is dat nou precies? En hoe ziet de wapenhandel in Nederland eruit? Ga ik het hebben met Frank Slijper, zit naast jouw wapenexpert. Van Pax. Ja, interessant. Nou, eerst horen we nog het nieuws van 5 uur. En volgende week zijn wij er weer bij je met de Nacht van EO... van dinsdag op woensdag, hier op Radio 1.